Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ hedâna allâh ve mâ tevfîkî ve atisâmi illâ billâh leqad câet rusulü rabbina bilhaq sallû alâ rasûlina Muhammed Allahümme sallâ alâ sallâ sallû alâ tabib kulûbina Muhammed Allahümme sallâ alâ ve alâ âlihi ve sahbihi sallû alâ şefî'i zunûbina Muhammed Allahümme sallâ alâ وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Önümüzden mübarek Berat gecesi vardır. 14. 15. güne bağlayan gece Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan geceye denk geldi bu sene. İnşallah aşağıki mescitte toplanırız. Allah Teala ictimaa muvaffak eylesin. Amin. Esbabını halk eylesin. Manileri izale eylesin. Hepimize bereketli vakitler ihsan eylesin. Amin. Yine geceler kısaldığı için 100 rekat namaz var. Vesaire ameller var. Bunları şey ederek gecede ibadete kuvvet vakit ayırmak lazımdır. Bu bakımdan inşallah çarşamba günü olduğunu hesap edin. Burada çarşamba pazarı oluyor ya, onun için yollarda girersiniz, çıkamazsınız falan. Aşağıki yolu kullansanız belki daha rahat olur sekal işten falan. Ben yani bunları şimdiden duyurmuş olayım. Yer zaten aşağıda geniş biliyorsun, aşağı mescit. Daha da geniş olacak inşallah. Şu anda proje yapılıyor yani. Şeyler bitti. Alım satımlar hemen hemen bitti. Projeler yapılıyor şu an. İnşallah orada çok daha yaşarsam hayırlı hizmet yaparım. İnşallah. Burada da yani oraya sığmazsa buraya gelen de oluyor ama sığılıyor yani. Çok kişi alır orası inşallah. Senenin en büyük gecesi Kadir gecesinden sonra Berat gecesidir. Kadir gecesinden sonra Berat gecesinden daha mühim bir gece yoktur. Hakkımızdaki kaza ve kaderler o geceki dosyaları meleklere teslim edildiği için ibadetlerin, duaların çok tesiri ve faydası vardır. Cemaatle yapılan dualar asla reddolmaz. Onun için içtimada mübarek gecelerde bir araya gelmekte çok faydalar vardı. Cumartesi inşallah Bursa'da olacağım. Akşam namazında yani. Yine burası gibi. Bu cumartesi inşallah. Önümüzdeki haftada çarşamba. Biz yine 7'de başlayalım. Yani kuvvet olsun şeye. Geçen kolay oldu bak. Dönmeniz kolay oldu yani. Erken oluyor. Gecede ibadete vakit kalsın. Şimdi buradan 12'de falan çıkılırsa eve gidene kadar gece bitiyor. Ve ibadete de vakit kalmıyor. Sahuru var. Oruç tutacaksınız. Bunları da hesap ederek. Sohbetle alakalı zaten saat 7'den sonra falan, 2'den sonra artık o saatler geceye tabi oluyor. Perşembe günü bile diyorum ya, yani bugün geçtiğimiz gün 2'den sonra okunan cuma gecesine artık sayılıyor, yazılıyor. 2'den sonra yani işte son bir saat kala falan artık. Bu itibarla saat 7'de ben sohbete başlarım inşallah aşağıda. Ondan sonra gelen yetiştiği kadar yetişsin yani siz. 8'de de gelseniz olur 8. Çünkü zaten akşam 8'i çeyrek geçeye gidecek o vakitte. 8 çeyrek geçeye de gelseniz olur. Ondan sonra iftar ediyorlar, 5-10 dakikada öyle olur. 8-25 geçer, buçuk olur. O vaziyette de akşam namazı cemaatle eda edilmiş olur. Akşam namazı cemaati kübra oluyor çünkü. Yüzlerce kişi olursa büyük oluyor. 40'tan yukarı, 100'den yukarı cemaatler. Bunlarda kabul eseri daha zuhur ediyor. Duaların kabulü daha zuhur ediyor. Efendim, akşamla yatsıyı cemaatle kılan o geceden nasibini almıştır buyuruyor. İbn Abbas radıyallahu anh'a. Kadir gecesi için bunu söylüyor. Diğer geceler ona kıyas edilir. Bir adam bir gecede, bir mübarek gecede akşamı cemaatle kılarsa, yatsıyı da cemaatle kılarsa fakat ehade hazzav min leyletil kadir. Kadir gecesinden nasibini almıştır diyor. Onun için hiç olmazsa akşam namazına yetişirsek kalabalık cemaatle beraber yatsıyı da cemaatle kılıyoruz çıkmadan eve. Berat gecesinden hiç olmazsa hazzımızı, nasibimizi almış oluruz inşallah. Çünkü televizyondan seyrederek cemaatle namaz olmuyor yani. Sohbet dinliyorsun ama adım atmak lazım. Allah için efendim cemaate iltihak etmek lazım. Kalabalık ne kadar kalabalık olursa وَمَا كَثِرَ فَاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَ. Cemaat ne kadar çoksa bir kişi fazlasa Allah daha seviyor. Bir kişi fazla Allah daha seviyor. Celle Celal. Bütün meselemiz Allah'ımızın sevmesi değil mi? Bütün derdimiz, gayemiz, hedefimiz Mevlamızın muhabbetini kazanmak değil mi? O zaman cemaatin kalabalıklığına, yani fazla cemaatler olan namazda o camilere, cemaatlere iltihak etmek lazımdır. Onun için böyle mübarek gece senede birkaç tane geliyor. O insan gayret etmesi lazım, işini gücünü önden ayarlaması lazım. Hele ki senede iki gece var desen, biri Kadir, biri Berat'tır yani. İki, ben yani 10 gece, 15 gece ihya demiyorum. Bana 2 gece söyle desen, yani 2 gece söyle desen, 3 söyleme desen, Kadir Gecesi ve Berat Gecesi'ni söylerim. Çünkü ayet-i kerimelerle Kadir Gecesi beyan ediliyor. Berat Gecesi'ne de ayet-i kerimede dikkat çekiliyor, işaret ediliyor. Duhan Suresi'nin bidatinde. Hadis-i şerifler de, en sahih hadis-i şerifler, zaten Kadir Gecesi Kur'an'da olduğu için daha hadis olmasına da gerek yok ama tabi hadis-i şerifler Buhari-i Şerif'te vardır. Berat Gecesi ile ilgili hadis-i şerifler de Kütüb-ü Sitte'de Tirmizi'den Ahmet bin Hanbel'den vesaire birçok kaynakta geçiyor. Onun için diğer gecelerin yani Beyheki gibi, diğer Ebu Nuaym Hilyetül Evliya gibi kaynaklarda geçiyorsa da Miraç vesaire, Recep'in ilk gecesi falan ama Kütüb-ü Sitte'de yani ilk 6 kaynağa girmekte tabii Berat gecesi hepsinden önde gidiyor. Hepsinden önde gidiyor. Onun için çünkü Tirmizi'de kesin hadis-i şerifler var bu hususta. Yani bir daha sene Berat'a çıkabilir miyiz? Bilmiyoruz. Geçen sene Berat'tan ölümü yazılanlar daha bu çarşambaya kadar kimler ölecek? Onlar ne zaman yazılmışlar? Geçen Berat'tan. Onun için biz bu Berat'a da kavuşacağımız belli değil. Niyet edelim inşallah. Niyet edelim, cemaate kavuşacağız, sohbete karışacağız, geceyi ibadet ihya edeceğiz. Niyet edelim. Allah niyetlerimizi kabul eylesin. Tahkika muvaffak eylesin. Amin. Bak şimdi işte bugün çok üzücü bir haber aldım. Mehmet Albayrak abimiz vefat etti. Bir haber geldi, kalp krizi geçirdi falan. Dua edeyim derken duaya fırsat kalmadan dediler vefat etti. Mehmet Albayrak mübarek şurada dururdu hep. 25 senedir, 30 senedir sohbetimize devam eder. Hastalığı da pek yok. Sapasağlam. Daha yakında yine geliyordu derneğe. Takva sahibi, dindar. Cemaat hiç bırakmadı. Kötü günlerde benim hep yanımda oldu. 2000 senesinde ben hapse atıldım. Babam iflas edince 28 Şubat'ta babamı iflas ettirdiler. İçten dıştan. Ondan sonra bana tabii her türlü darbeyi birden vurdular. Hapse de attılar. Vakfımı kapattılar. Külliyeme el koydular. Hala da bunlar geri vermiş değil. Ayrı dava. Zulüm devam ediyor tabii ki. Yani çoluk çocuğum perişan oldu. Çünkü babam, o zaman benim kitabım, mitabım çok yok böyle daha. 17 sene, 18 seneyi konuşuyorum. Hani telif ücreti gibi bir durumum yok, bir şeyim yok. Babamın bakımındayım. Babam da iflas etti adamcağız, perişan oldu falan. Çoluk çocuğa bir kuruş ihtiyacınız var mı soran yok. Maalesef. Maalesef. Yani kötü günlerde çok işler yaşadım. Bu mübarek adam işte birkaç kuruş bir şey her ay getirmiş. O zaman rahmetli Mikail amca vardı. Mikail amca işte eve götürür. Hanım derdi ki, o da kalmış babasının eline yani. Benden de bir şey gelmiyor, ben hapisteyim. Benim babam öyle olmuş falan. Derdi böyle kağıt yazılıyordu. 300 lira, 400 lira bir şey ama evi nafakadır, bir evin geçimi için bir ekmek parasıdır yani. Mehmet Albayrak diye yazar derdi. Bizim hanım oradan hatırlıyor. Derdi ki hiç kimseden bir kuruş görmedik de bu adamcağız her ay bir şey gönderirdi. Bu kocam çoluk çocuğu ne yiyor ne içiyor. 50 bin, 100 bin kişilerle cemaati topladık, dağıtıyorduk ama ben diyordum size El-Fatiha deyince dağılır bu millet. Dağılır bu millet. Onun için beni de çok teşkilatçı zannedenler boşuna uğraşıyorlar. Yani ben de hiç teşkilat yok. Dibine kadar arayın yani. Yazık mesainize yani. Ben gariban bir derviş adamım. Böyle yaşadım, böyle öleceğim inşallah. Böyle öleceğim yani. Ben protokol adamı değilim. Ben ağaların paşaların adamı değilim. Ben siyasetin adamı değilim. Ben hiçbir şeyin adamı değilim. Ben Allah adamı olmaya çalışıyorum yani. Sizin hizmetçi olmaya çalışıyorum yani. E şimdi gel Mehmet Albayrak'ı unut. Unutulur mu bu adam şimdi? Yani bir sene bu adamcağız orada efendim çoluk çocuğumuzun arkasına ara. Ondan sonra Hızır Efendi şehit oldu. Hızır Efendi şehit olunca işte o zaman adımız geçiyor. Bayram Hoca, ben zaten telsizlerden cübbeli vuruldu diye geçmiş yani polislerin o zaman. Hızır Efendi'yi vuran şeye doğru kaçar gene Acemoğlu Camisi'ne doğru. Sonra da Bayram Efendi de şehit ettiler tabii. Bu o zaman ismi geçenler sonradan onu da şehit ettiler. Allah kabirlerini nur eylesin. Amin. Şefaatlerine nail eylesin. Amin. İki şehit hocamızın. Efendim, Efendi Hazretleri bir gün dedi, Ahmet dedi, şey yapalım, ne onun adı? Kulağıma çekti de, efendinin de bir sırrı yoktur da. Ne yapsın, kimse duymasın diye, sünnete ittiba yani. Dedi ki, ben dedi, çelik yelek giydirdiler bana dedi. Bizi de vuracaklar diye, zaten Hazır Efendi'yi vuran efendiyi bekledi çok da. O gün defansları her pazar halbuki gelenlerle hep ders verirdi. O hafta demiş ki, kapayın kapıyı, kimseye almayın. Hızır Efendi'yi sonra buldu dışarıda işte. Esas efendiydi hedef. Ondan sonra dedi, Ahmet ben çelik yelek giydim dedi. İşte, yani o zamanı söylüyorum. Sen de giy dedi. Biz de güya sır. E, paramız yok, bir şeyimiz yok. Ekmek zor buluyoruz, o vakit perişan ettiler bizi. Bu Mehmet abi o zaman işte kaç para ettiyse, kimseden bir şey isteyemedik, bulamadık. Dedi, ben bunu veririm dedi. Çelik yelek parası o zaman. Tabi o çelik yelekler birkaç senede biliyorsunuz hükmü geçiyor da, adamın amel defteri kapanmasın. Yani o vakit de senin canın bizim için mühim dedi yani ki, iyi bir paraydı. O da çok da zengin bir adam değildi. Onu da hiç unutmam yani. Ondan sonra biz de zannettik, çelik yelek giydik de bir şey olacak. O pazar Milliyet Gazetesi'nin ekinde. Köye gizledi ya efendi, bana fısfıs ediyor. Milliyet Gazetesi'nin ekinde yazıyor. Mahmut Hocacılar bıçak sırtında, hepsi çelik yelek giydi. E İsmail Han'ın dibinde ajanlar var. Efendinin yanı ajanlardan hiç boş kalmadı. Ahmet buyurdu, seni de boş bırakmazlar, beni de boş bırakmazlar. Beni biraz boş bıraktılar bu ara. Baktılar ki hepten koca kara hükmüne geçti falan. Beni herhalde biraz boş bırakıyorlar. Yani ajanlar bakımından, tehdit bakımından tehditlerim geçmez de. Yani biz orada güya fısfıs ediyoruz, Milliyet Gazetesi'ne çıktık yani. Adamlar böyle. Onun için Mehmet abimiz, Allah Teala amel defterini mahşer sabahına kadar açık eylesin. Amin. Ecrini kat kat azaf-ı muzafe ile takdir eylesin. Amin. Rabbim seyyiatını mahveylesin. Amin. Hasenata tebdil eylesin. Amin. Yüzünü ak eylesin. Amin. Münker nekir ehsen surette irsal eylesin. Amin. Şu ilim meclislerine senelerdir bırakmaması, hocaları Allah için sevmesi, ehl-i sünnet insanlara Allah için hizmet etmesinin karşılığını kabrinde nurlu bir surette enis ve yoldaş eylesin. Amin. Karşına çıkarsın, mahşer sabahına kadar yanında baki eylesin. Amin. mahşere çıktığında dostlarıyla haşreylesin. Amin. Efendi Hazretlerimizle haşreylesin. Meşayihimizle haşreylesin. Amin. Allah geride bıraktığı çoluk çocuğuna sabrı cemil, ecri cezil, onlara da hayırlı uzun ömürle babalarının yolunda yürümeyi, babalarının yolunu yaşatmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Daha yeni şimdi öldü yani. Daha defne olmadı. Bakalım Erzurum'a götürürlerse işbirliğiydi. Biz gidemiyoruz. Burada olursa yarın, şimdi haber alamadım. Yani cenaze vaktini, saatini. Telefonları açmadılar. Açmayalılar diye bana haber gelecekti. Şu ana kadar gelmedi. Ben şeyde yazarız, sitede. Size bildiririz yani. Yarın Cuma İstanbul'daysa bildiririz yani. Onun için ben de şu anda bilmediğimden bir şey diyemiyorum ama cenazesine gidilecek adam yani arıyorsanız işte Mehmet Albayrak denen mübarek insandır. Allah Teala fazl-ı keremiyle. Bak şimdi geçen sene beraattan yazılmış. Geldi bu beraata 5 gün kala, 6 gün kala gidiyor yani. Onun için bir hafta içinde, bir haftada kalmadı da kimler gidecek onu da bilmiyoruz yani. Bu kadar eğreti yaşıyoruz. İplikle tutuyoruz. Her an ölebiliyoruz. Sapasağlam adam. Bir anda ölebiliyoruz. Biz nasıl şimdi bu beraat gecesini iplen çekmeyiz yani? İşim var, şuyum var, buyum var. Ne var bir saat evvel şehitte? Gel sohbete kavuş yani. Akşam namazının cemaatine yetiş. Mübarek adam. Nerede bulacaksın bir daha beraat gecesi? Seneye kimse kim selamet. Bir şey belli değil. Onun için yani bize de teşvik olsun diye söylüyorum. Vefat edenleri duyarsak bak biz de her an ölebiliriz. Konuşmasını yapıyoruz lafını ama bu şuurda hareket etmiyoruz, yaşamıyoruz. Onun için devamlı ölümü konuşmak icap ediyor. Ve böylece tabii zaten ölenlerimiz çok olduğundan, tanışlarımız çok olduğundan ölenlerimiz çok oluyor tabii. Çok Müslümanla tanışıyoruz. Bu itibarla cenaze haberleri devamlı geliyor. Bu da bize de şuur vermek bakımından vaaz oluyor, nasihat oluyor. Kefa bil mevt ve aiza, vaaz edici olarak ölüm yeter buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. İşte onların ölümü sapasağlam idi işte. Mehmet abinin nesi vardı? Nereye defnedecek? Bağcılar. Tabya Camisi diyor. Doğru haber mi? Bağcılar Tabya Camisi'nden kalkacak. Cuma namazı mı? Evet. Tamam inşallah. Bağcılar Tabya Camisi'nden kalkacak. İstanbul'da mı defnedilecek? Tamam. Ben çünkü dedim götürmesinler. Efendi Hazretleri derdi ki sahabe-i kiramın yanını bırakıp bir yere gitmeyelim. Ebu Ayyub el-Ensari burada bize şefaat edecek. İstanbul'da ölen İstanbul'da gömülsün. Mümkünse Edirnekapı taraflarına, Eyüp Sultan taraflarına gömülsün. Sahabemden kim bir yerde vefat ederse, mahşere oranın halkının önderi ve sancaktarı olarak dirilecektir. Sahih hadis-i şerifler. Biz Ebu Ayyub el-Ensari radıyallahu anh'ın sancağı altında inşallah cennete gideriz. Onun için İstanbul mühimdir. Buralar mühimdir. Şurada sorun dibinde Ebu Şeybet el-Hudri var, sahabe var. Tabi oralara defin olmuyor ama Ebu Ayyub el-Ensari'nin orası nereye kadar giderse gitsin onun şeyindedir. Edirne Kapı Ali Adar Efendi babamızın ora Efendi Hazretleri derdi ki bura Eyüp Sultan'ın şeyindedir, himayesindedir. Biz onun hemen yakınındayız derdi. Bura ona ilhak olacak. Anladın mı? Onun için sonradan ne yapmaya kalktılar? Efendi Hazretleri için bile mezar projeleri ortaya çıktı. Efendi Hazretleri'ni karşı yakaya gömme projeleri. Ben bundan dolayı dayanamadım da Efendi'yi Efendi Baba'dan ayırmak isteyenleri Allah muratlarına erdirmesin. Amin. Allah umduklarını buldurmasın. Amin. Allah korktuklarından kurtarmasın. Amin. Amin. Efendi'yi Efendi Baba'dan ayırma projelerini duyunca kafam beynim çıktı. Yahu dedim madem böyle bir şey yok açıklama yapın. İki satır açıklama yapamadılar. Yapamadılar. Çünkü projeleri oydu. Allah bozdu. İnşallah daha da bozar. Amin. Yani Efendi kendi dedi bana burası Efendi babamızın yanı bir de Eyüp Sultan Hazretleri'nin Ebu Ayyub el-Ensari yani tabi. Ebu Ayyub'dur. İsmi Halid'dir. Halid adını çok takın buyurdu. Ebu Ayyub el-Ensari bir kere ziyaret ettim buyurdu. Bana buyurdu ki benim ismimi hiç takmıyorsunuz çocuklarınıza. Benim ismimi takın. Ondan sonra Efendimiz hep Halid takmaya başladı. Halid'i. Ondan sonra kalıcı olur. Halid isminde olanlar yaşar inşallah. Yani Halid isminden müsemma olmak hasebiyle ismin müsemmaya tesiri vardır. Onun için ben de öyle haber ettim. Yani bilmiyorum zaten onu duydular mı, duymadılar mı? İstanbul'da gömülmek büyük bir fazilettir. Mümkün ise Edirne Kapı civarı, Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri'nin civarına, tabi Edirne Kapı da ona tabidir, yukarısı aşağısı bütün her taraf. Artık o hep Ebu Ayyub el-Ensari. Buradan da Ebu Şeybet el-Hudri kalkacak. Burada yüzlerce yine sahabe olduğu naklediliyor. Ama tabi'in ve tebe-i tabi'in çok var. Surun dibi yüzlerce, belki birkaç bin diyorlar. Yani bura Evliyaullah'ın, dostların tarlasıdır yani bu sur dipleri. Bu bakımdan şefaatçilerimiz bol olur. İnşallah Müslüman ölebilirsek kurtarırız inşallah. Bunu da duyurmuş oluyoruz. Efendim inşallah ona da bir mezar yeri dedim şey etsinler. Çocuklarının durumu müşahit. Bu Eyüp Sultan Hazretleri'ne yakın olursa iyi olur. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi sahabe-i kirama yakın civarda gömülmeye muvaffak eylesin. Amin. Amin. Bu da güzel bir duadır. İlk böyle bir dua aldınız. Yani böyle bir dua ilk yaptık yani. Amin dediniz değil mi? Evet. Tamam, Allah kabule karine eylesin. Amin. Mehmet Albayrak abimin ruhu azizi için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle. Kabrin nur eyle, derecesini âli eyle. Hediyelerimiz önden gitti. Bu hediyelerin onu karşılamasını nasip eyle. Ve kabri şerifinde Ya Rabbi İstirahatini yevmen fe yevmen müjdade eyle. Allahümme amin. Bağcılar Tabiye Camisi'ne cuma namazını müteakiben bir Müslüman ölünce seferber olalım. Alaeddin Efendi babamızın kelamıdır. Bir Müslüman ölünce seferber olalım. Bende de çok hakkı var bu adamın. Yani cemaatimizde çok hakkı var. Çok büyük bir zengin, çok büyük bir yardımlar yapmak manasında değil. Ufak tefek de olsa kötü günde olduğu için, zor zamanda olduğu için makbule geçmiş bir insandır. Allah Teala karşısına çıkarsın fazl-ı kerim. Amin. Onun için ne buyuruyor Evliyaullah? Fekum leyleten nisf-i şerifi musalliya feşrafu hâde şehri leyletu nisfihi. Bu mübarek ayın tam yarı gecesini 14'ü 15'e bağlayan gecesini kalk namaza devam et. Sabaha kadar kıl. Namazın adı neydi? 100 rekat namazın adı neydi? Salatul Hayr. Berat gecesi namazı ama özel ismi ne? Salatul Hayr. Hayır namazı. Anladım. Şimdi referandumdan önce olsa onu da diyemeyecektik yani. Değil mi? He? Memleket bu hale geldi. Memleket bir acayip oldu. Lafından mana çıkarıyorlar. Her şeyden bir şey çıkarıyorlar. Helal diyemiyorsun. Haram diyemiyorsun. Hanefi de şu şöyle diyemiyorsun. Şafii de bu böyle diyemiyorsun. Memleket çok zora girdi. Böyle bir şey görmedim ya. Allah hayırla ıslah eylesin. Bu mübarek ayın en şerefli gecesi ortasıdır. Yani beraat gecesi. فَكَمْ مِنْ فَتَنْ قَدْ بَاتَ فِي النُّصْفِ غَافِلًا وَقَدْ نُسِخَتْ فِي صَحِيفَةُ حَتْفِهِ. Nice delikanlılar. Demiyor ki 80'likler, 90'lıklar. Nice 15'likler, 20'likler, 25'likler. Düğün dernek yapma telaşındalar. Şu anda düğün yapmaya hazırlanan nice arkadaşlar var. Efendim, işte çocuğum olacak diye bekleyenler var, hanımı hamile. Değil mi? Birçok projeleri olanlar var. İşte imtihana gireceğiz, yok imtihanı kazandık, yok imtihanı kaçırdık falan. İşte böyle planlar yapıyorlar. Yok mezun olacağım, yok master, yok juster. Herkes bir şeylerle uğraşıyor, değil mi? Ha, beklenti içine gençler bilhassa. Nice gençler beraat gecesinde gafil vaziyette dolaşırlar. Camiye de gitmezler, cemaate de gitmezler, sohbete de gitmezler. Hacet namazda kılmazlar, hayırlı kaza kader değil mi? Üç Yasin okunuyor. İkişer rekattan altı rekat ayrıyetten kılınıyor ya, rızık bolluğu için bir, o sene yaşayıp ölmemek için iki, değil mi? Hayırlı uzun ömür için iki, belalardan korumak için üç. O gece anlatıyoruz onu değil mi? Başka kimseler yapmıyor bunu ama beni sevenlere ben acıyorum, onlara hep duyuruyorum yani. Siz yapın, duanızı geri bırakmayın diyorum. Onun için nice gençler gafil gafil. Berat'ın yani önümüzdeki çarşamba akşamı, Çoğunun haberi bile olmaz bu gençlerin. Berat gecesiymiş, ne gecesiymiş. Ama diyor, ölümünün defteri o gece dürüldü, haberi yoktur. E insan o gece ölümü yazılırken bir dua etseydi de bir iman selameti, bir ahiret selameti isteseydi veya ya Rabbi hayırlı uzun ömür ver dese, dua kazayı, kaderi bile geri çevirir. Dua ruddül kazal mübran. Dua kesinleşmiş, kaderi bile döndürür diyor hadis-i şerif. Tabii onun izahı var. Şu anda çok vaktim yok. Birkaç kere yaptım. Kitapta da yazdım. Şimdi duaların kitabının ikinci cildinde de bir izah, biraz geniş izah yaptım. Yani hazırlıyorum ya. فَبَادِرْ بِفِعْلِ الْخَيْرِ قَبْلًا قِضَائِهِ وَحَادِرْ هُجُومَ الْمَوْتِ ف۪ي بِصَرْف۪ي. Sen o zaman diyor, ömrün tükenmeden Berat gecesinde çok hayırlı ameller ve dualar yapmaya koş, sürat et. Ölüm hücum etmeden, ölüm gelmeden ne yaparsın efendim? Bir an önce ölüm tüm sıkıntılarıyla hücum etmeden sakın tedbir al. Ne demek tedbir al? Ölürken ta tedbir alamazsın. Ama bu Berat gecesi dualar, ibadetlerle ihya etsen ölümüne tedbir almış olursun. Yani kötü ölmemeye tedbir almış olursun. Ecel geldi mi dönmez. Ama kötü ölmemeye tedbir almış olursun dualarla. Resum yevmeha lillahi ve ahsin racahu itazfara indel kerbi minhu bilutfihi. Büyükler neler söylemiş. Gününde mutlaka oruç tut diyor. Yani önümüzdeki he? Perşembe. Sakın çarşambayı tutarsınız şimdi. Tutun ha, çarşamba 14'ü. 13, 14, 15. 10 bin senelik ibadet, şu kadar fazilet, en kuvvetli sünnet, sünneti müekkede. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta bile terk etmemiş. Her ayın 13, 14, 15. Gökteki ay, anladın mı? Bu kutlu doğum gibi Nisan zannetmeyin ya. Efendim, gökteki ayın hesabıyla. Şimdi salı tutarsanız 13, çarşamba tutarsanız 14. Burada da bir çorba verirler belki iftarlık. Geçen verdiler mi bir şey? Ha geçen vermişler. Bak yiyenlerin sesi kuvvetli çıkıyor burada. Benim gibi yemeyenler, ha burada nefesim kesildi. Efendim güzel, Allah razı olsun. Hayder size ikramlar da yapacak inşallah. Yani oruç tutun, korkmayın aç kalırız diye. Bir 15 dakikada pay veririz size, 15 dakika hadi. Termostan çay bile getirebilirsiniz. Efendim, çok da sohbeti uzatmıyorum ibadetler için, anladın mı? 7'de başlarız. Akşam namazını kılarız. Akşamdan sonra yatsı ezanına işte 5-10 dakikada geçirsek bile fark etmiyor artık yatsıyı. O arada da yatsımızda cemaatle kılırız. Sizi geçen 10-10 geçemeye bıraktım değil mi? He? Tamam, daha korkmayın benden. Zararım azalıyor yavaş yavaş. Aklım çalışmaya başladı yavaş yavaş. Zahmet vermeyeceğim size inşallah. Ha. Onun için yaşlandıkça kafamız çalışmaya başlarsa iş işten geçecek yani ne. Efendim bindirmeyelim size daha, bir de elimizde bir siz kaldırız yani, sizin de suyunuzu çıkaracağız adam diye. Hem oruç tut, hem buraya gel, gece o bir de eve dön. Adam gelir mi daha ya, Allah razı yok, Allah razı, sizden razı olsun. Şimdi onun için gününde Allah için oruç tut, ümidin hakka tut, hakka gidelim diyor. Ümidini güzel yap. Niye? Şaban'ın 15'ini de, Berat'ın günü, önümüzdeki perşembeyi de tutarsan diyor, hangi sıkıntılı musibet anı gelirse hemen Allah'ın lütfu yardımına koşar o orucun bereketiyle diyor. İnşallah bunları da size duyurmuş ol. Değil mi? Şimdi mesele Berat gecesinden evvel yani mühim olan bir haramı bıraktırmak, sohbetten maksat bir salih ameli teşvik edip kazandırmak ve insanları bir günahtan uzak tutmaktır. Yoksa kıssadan hisseler tabii ki güzel oluyor. Arada da lazımdır. Ama bir insanın bütün konuşmaları kıssalarla, menkıbelerle geçmemelidir. Bu da olursa kıssalar, menkıbeler ancak ayet ve hadisin izahı mahiyetinde gelmelidir. Ana tema mutlaka ayet-i kerime ve hadis-i şerifler üzerinde dönmelidir. Öyle mi değil mi? Çünkü ilim nedir? Ayet hadisten ibaret. Geri kalan onun teferruatıdır. Onlarsız da olmaz. Şimdi Berat gecesine affolunmayanlar, 20 küsur, 20 mi, 23 mü? Berat gecesinde affolunmayanlar var. Şimdi bu Berat gecesinde affolunmayanlardan olmamak için ne zaman tedbir alınır? Kaza yapmamak için önündeki arabaya bakacaksın. Değil mi? Sağındaki arabaya bakarsan öndekine bindirirsin. Kaza yapmamak için öndeki arabaya bakacaksın. Peki, daha öne baktığın zaman başladı sıkışma. Hemen ne yapmak lazım? Yavaş yavaş 100'den aşağı 80, 60'a doğru ibreyi düşürmek lazımdır. Aksi takdirde dibine geldikten sonra fren yaparsan kendini öbürünün arka koltuğunda bulursun. Öndekinin arka koltuğunda bulursun. Tamam mı kardeş? Şimdi gel kaldı şuraya 6 gün. Ben size Berat gecesi tövbe yapın yoksa affolmazsınız dediğim zaman adam bir düşünecek. Ulan takılmış bir karıyı affedersiniz. Ben bu karıyı bırakabilir miyim, bırakamaz mıyım şimdi bu zinayı? Orada bir mücadeleye girecek. Ondan sonra Berat gecesinde de af olmayacak. Nasuh tövbesi yapmadığı için gitti bir sene. Gitti bir sene. Onun için biz şimdi kısaca özet mahiyetinde geçeceğim. Size tavsiyem teferruatını Şaban Şerif Risalesi sayfa 232. Mutlaka bugün, yarın, yani birkaç gün kaldı önceden okuyup kendinize bakın. Ben bunun neresindeyim? 20 küsur maddenin bir yerinden durumum var mı? Bir fena durumum var mı? Allah'ın razı olmadı. Bakın kardeşim. Yani her an ölecek durumdayız. Berat gecesi de gelmek üzere. Burada beratını almayan ne zaman alacak? O zaman bir tedbir almamız gerekiyor herhalde. Bir öngörerek freni şimdiden yapmamız ve güzel tövbe etmemiz gerekiyor. Ama sakın ulan nasıl olsa beraat gecesi tam tövbe yapacağım. Kalan 5 gün dibine kadar efendim içeyim, ne edersem edeyim. Sakın böyle bir şey düşünmeyin, belayı bulursunuz da. Hani adam şey yapıyor ya, demiş ya yani zaten doktora gideceğim yine 15 gün perize gireceğim. Şu 3 gün kala tıka bas yiyeyim. Yani 3 günde kalpten gidecek, zaten doktora da gidemeyecek yani. Ama böyle şeyler iyi değil, değil mi? Yani ona göre freni şimdiden yapın. 232'den başlamak suretiyle, evet, bak kaç sayfa mı? 200, yani 58'e kadar, 59'da şey bitiyor, yeni bölüme. 232'den 259. Kaç sayfa? He? 40 küsür mü? 27, tamam. 25 de yani misal, o sonunda iki sayfa bir nasihat babıdır. Maddeler 20 işte 25 sayfa, 26 sayfa bir şey. Bunu ben şimdi bu sohbette hep seferuata giremem yani. Siz bunu güzel okuyacaksınız inşallah. Ben size madde başlıklarını söyleyeyim. Her senede bunu söylemek lazım. Hani bu faziletli amele benzemiyor. Çünkü neden? Haramdan sakınmak şarttır. Faziletli ameli yapsan da olur, yapmasan da olur. 100 rekat hayır namazını kılsan da olur, kılmasan da olur. Kılmayana bir azap var mı? Ceza var mı? Azar var mı? Sitem var mı? O da yok. Çünkü sünnet-i müekkede değil. Yani sünnet-i müekkede namazın önündeki sünnetler gibi. Sünnet-i müekkede değil. Teravih gibi değil yani. Dolayısıyla kılan çok kazanır. Ayrı dava. Ahirete zengin çıkarız inşallah. Ama bu öyle değil. Haramdan sakınmak faziletli amele teşviğe benzemez yani. Bu bakımdan şimdiden ben bunları size duyuruyorum. Ve böylece efendim tövbe edeceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Kul hakkı meselelerinde de helallik alınma gidilecek. Yol aranacak. Karşı taraf zaten helal etmiyorsa falan sen de gidip geldiysen, elinden geleni yaptıysan o zaman onun niyetine sadaka verirsin. Veyahut Allah'a dua edersin onun günahını affetmesi için. Ahirette de onu ondan razı etmesi için bu şekilde hani İslamiyet'te çözümsüz bir şey yok. Çünkü sen tevbe ettin, dönüş yaptın, adamın da malını gasp etmiştin, bir şeyine haksızlık etmiştin. Gidip senin ondan helallaşma çabanı Mevla görüyor. Niyetin iyiyse bunu görüyor yani. Adamın da helal etmesine Rabbim teşvik ediyor. E sen de affet ki ben de seni affedeyim kulum buyuruyor. Ama bir inat oluyor. Körü körüne veyahut da işte taassup, ırkçılık, bilmem aşiretçilik, kan davası falan buna güdülüyor. Böyle bir şey oluyor insanlarda. Helal etmiyor. E Mevla da sana illa da azap etmiyor o zaman. Neden? Sen vazifeni yaptın. Geri kalan da ne yaparsın? O adamın da affı için. İstiğfar edersin, sadaka verirsin, sevabını bağışlarsın. Ona da dua edersin. Ya Rabbi ben, hani biliyorsunuz, Müzdelife sabahındaki hadis-i şerif yazdım ben. Dergide dersine yazıyoruz. Yani kul haklarıyla da ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem affolunmaları için müracaat etti. Arafat'ta kabul olunmadı. Ama Müzdelife sabahı, bayram sabahında o duası da kabul olundu. İbn-i Mace'de geçiyor bu hadis-i şerif. Bundan dolayı mühim olan düzgün niyettir. Öbürleri nedir? Kaza namazın var. Hemen Allah'a söylüyor. Bunun tövbesinde hemen Allah Teala söz veriyorsun. Ondan sonra bir reçete tutuyorsun. Şey yani, efendim, kağıt defter. Buraya kaza namazlarını yazıyorsun. Ondan sonra efendim, mümkün mertebe zaruri işlerinin dışında bütün vakitlerini, kazalarını ödemeye, ölüm ansızın gelir. Buna harcıyorsun. Mevla da bunu görüyor. O arada ömrün yetmedi. Kazan 30-40 senelik vardı da sen de birkaç senede öldünse Mevla burada da ne yapıyor sana? Lütufla muamele yapıyor. Neden? Tevbe etti kazalarına başladı diye. Zekat borçlarım var. Eskiye göre hesap ediyorsun. Ama şimdi fakir oldum, iflas ettim. Zaten zekat verecek halim yok. Mevla sana onu sormuyor. Tevbe istiğfar ediyorsun. Çünkü şu anda paran yok. Ama evvelce zengin idin, vermediklerin olmuş. Ama onları topladığın zaman şu anda 20 bin lira, 30 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira belki zekatın çıkar. Geçen senelerden borcun. İşin iyiydi mesela. Bir tüccardın. Ama şimdi geldiğin noktada müflissin. Ekmeğe muhtaç veyahut da zor geçiriyorsun. E sen nerede bulacaksın 100 bin lira zekatı, fakirin hakkıdır ama nerede bulacaksın şimdi 100 bin lirayı? Eğer hakikaten müflissen öyle mi? O zaman Mevla sana diyor ki sen geçmişte ya zekat terk ettiğinden istiğfar et. Namaz olsaydı kaza et diyecektik. E zekat olsa kaza et de. Zekatın kazası da olmaz. 10 sene geriyi versen şimdi eda olur yani. Fakat eda sayılır ama paran yoktur. Ne yapabiliriz? O zaman tevbe istiğfar ile Allah'a yalvaracaksın. Oruç borcun vardı, tutmadığın. Kefaretin vardı. Tevbe ediyorsun zaten. Bu Ramazan zaten tutuyorsun. Geçmişte güne günlerin varsa hemen tutuyorsun. E şimdi ben sağken tutmadıklarım var, sağlıklıyken. Şimdi hasta oldum. Kanser oldum, şeker hastası oldum. Yani Müslüman doktorlar oruç tutamaz raporu veriyor sana. Müslüman olacak ama. Bu zamanda Müslüman hoca bile bilmek zorlaştı. Onun için Müslüman doktoru yani zor bulursunuz ama bulursunuz inşallah. Müslüman bir doktor diyecek ki sen bu orucu tutamazsın. Ha o zaman sen yine Mevla'ya müracaat ediyorsun. Ya Rabbi benim geçmişten oruç borçlarım vardı ama benim şu andaki durumum bundan ibarettir. Hastayım tutamıyorum. Buna yine tevbe istiğfarla Mevla'ya yakınlık yapacaksın. Başka bir şey yok. Paran varsa, hani sağlığın yok ama paran var. O zaman bunların güne gününe fidye verirsin fakirlere. Yani hiç olmaz. Sağlığın olsa tutman şart idi. Sağlığın olmayınca geriye dönük günler hesap edip fidye verirsin. Her şey hesap meselesi. Farkında mısınız? Her şey bir matematikle yürüyor. Rastgele işler olmaz İslam'da. Borcunu hesap edeceksin. E benim 30 da olabilir, 40 da olabilir. O zaman 40'tan hesap edeceksin. İhtiyat payı koyacaksın. Benim geriye dönük zekatım 10 senelik de olabilir, 11-12 de olabilir. 12'yi koyacaksın. Paylı ihtiyat yapacaksın. Anlatabiliyor muyum? Fazladan koyacaksın. Ben acaba 12 yaşında mı buluğa erdim, 14 yaşında mı, 13 yaşında mı buluğa erdim? 12'den hesap edeceksin. Bir sene fazla kıl. Bir sene fazla kıl. Fazla namaz göz mü çıkarıyor? Bunların hesabını böyle yapacaksın. Efendim, hacca gitmemişsin, farz olmuş sana, hemen ilk iş gideceksin. Yok gidemiyorum, edemiyorum. Neden gidemiyorsun abi? Şimdi param yok, sıfırı tükettim, fakirim. Allah'a istiğfar edeceksin. Başka yapacağım bir şey kalmamış. Mevla sana zor, çal da para git demez ki. Bu sefer ne yapacaksın? E ben şimdi tamam param var ama şimdi de gidecek durumum yok. Zaten Mekke'ye gidene kadar tavafa girdikten o anda ölürüm. Pilim bitmiş yani. E sen eğer sağlık yüzünden gidemeyecek durumdasın, paran da varsa o zaman bedel göndereceksin. Ama hakikaten demin ne dediğim Müslüman doktor gibi yani bir raporla gidemeyecek durumdaysan o zaman paranla bedel göndereceksin. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Madde, madde, madde, madde. Her meselede madde bak sunuyorum. Alternatifler sunuyorum. Çünkü İslamiyet insana ya bunu yap, yapmıyorsan doğru cehenneme demez. Tevbe kapısı açık. Henüz ölmemişik. İstiğfar kapısı açık. Kullardan helallik dileme imkanları var. Ama adam ölmüş, helallik dilemiyorum. Artık ne yapacaksın? Allah'tan onun içinde, kendin içinde af dileyeceksin. Devamlı sadaka verip onun ruhuna sevabını bağışlayacaksın. Çünkü adamdan helallik isteyemiyorsun, adam ölmüş. Veya orayı terk etmiş, adama ulaşamıyorsun adresine. Hiçbir şekilde ulaşılmıyor. İnsanlar 10 sene, 20 sene evvel olan meselelerde şimdi ulaşamadıkları insanlar var. Bu itibarla efendim tevbe edeceğiz. Bu maddelerden birine girmemek için gayret edeceğiz. Affolanlara ilhak olmak için sahi edeceğiz. Affolmayanlardan olursak helak olduk. Allah Teala bizi ancak affedebilir. Ahiretimiz onun elinde kurban olduğum, onun tasarrufundadır. El deyince haşa, el anlamayın yani. Onun yetkisi altındadır. Dünya da ona aittir, ahiret de ona aittir. فَلِلَّا الْاٰخِرَةُ وَالْعُولَى İki cihan benim mülkümdedir Allah buyuruyor. Ne yapacağız? Cehennemi gören insanın daha ne çaresi kalır ya? Azabı gördükten sonra, cehennemin gürlemesini duyduktan sonra, daha mezarından kalkarken, binlerce sene veyahut da neyse yüzlerce sene, şimdi bile ölen yüzlerce sene yatacak yani. Geçmişe gidersek 7000 senedir yatan var. Kalkıyorsun mahşere, kalktığın anda cehennemin gürlemesini duyarsan, anla ki cehennemliksin. Vah vah vah vah vah. Kim kurtarabilir? Mezardan kalktık, Edirne kapıdan kalkacağız inşallah. Efendi babamızın yanından inşallah. Kalktığımız anda Allah cehennemin nefesini, sesini işittirmez. La esma'ûne hasîseha ve hum fî meştehet enfusuhum hâlidûn. Benim dostlarım cehennemin nefesini işitmezler, sesini duymazlar. Cehennemin sesi 500 senelik yoldan duyuluyor. Enbiya suresinin ayet-i kerimesinde buyurulduğu üzere innellezîne sebeqet lehum minnel husnâ ulâike anhâ mub'adûn. Hakkında ezelde güzel karar geçmiş olanlar, imanlı ölecekleri yazılmış, beratlarını alacakları yazılmış, mahşere gülerek, zikrederek çıkacakları yazılmış. Benim dostlarım var ya, onlar cehennemden çok uzak edildiler diyor. Bu müjdeye nail eyle ya. Mübarek Şaban Şerif'in cuma gecesi hürmetine. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Çok salavat okuyalım. Şaban ayı salavat-ı şerifenin nazil olduğu aydır. Şaban ayındaki salavat-ı şerifeleri artırmak lazımdır. Bir hadis-i şerif gördüm şimdi de alıp getireme unuttum. Bursa'da yapacağım o sohbeti. Bursa'da hiç duymadığınız hadis-i şerifler duyacaksınız inşallah. İnşallah. Anladın? Ama öyle hiç duymadığınız derken bugüne kadar benim size hiç okumadığım, yoksa kitapta yeri var mı? Var, hiç duymadığınız değil mi? Sizin duymadığınız daha hadis yok mu? Benim de görmediğim çok hadis var. Onun için hiç duymadıklarınızı duyacaksınız. Yoksa adamın dediği gibi yani size dedi, şimdi dedi, öyle bir şey anlatacağım ki 104 kitapta arasanız yerini bulamazsınız dedi. Hocanın biri. Alttaki de dedi ki desene yalan söyleyeceksin dedi. O bakımdan yani biz uydurmuyoruz. İmam Kastallani'nin kitabından okuyacağız. Buhari Şarihi'nin kitabından bir azad-ı şerifler size rivayet edeceğim. Yalnız şimdiden söyleyeyim. Yani orada müjdelerini tabii şu anda aklıma kalmamış olabilir. Dün, ya gece zaten uyumuyoruz elhamdülillah. Sabahtan sonra da bayağı bir ders yapıyoruz. 9-10'a kadar falan. Yine çıkıyorum uykudan biraz daha çalabilir miyim diyorum. Yine bir kitap açıyorum falan. 200 sayfa okudum 1,5 saatte. Not alarak. Maşallah deyin diyecektim siz dediniz. Maşallah la kuvvete. Not alarak, not. Önleri var ya, Arapça notlarla kitabın karınca şeyine benziyor. Not alarak okuyorum. Elhamdülillah. Bugün de okudum bayağı. 600-700 sayfalık kitabı bitiririm 2 günde inşallah. Ha, hızlı okurum. Türkçeyi de Arapçayı da. Ama Arapçayı daha hızlı okuyorum. Elhamdülillah. Maşallah la kuvvete illa. Orada bir hadis gördüm. Bursa'da şeyini söylerim müjdesini. Şaban ayında diyor günde 700 kereye çıkıyormuş. 700 kere okursa çok artı ilave müjdeler var. Mesaiye kalırsanız fazla para alırsınız. Öyle mi? Şaban ayında mesaiye artarırsanız salavat 700 diye. Gördüm orada bir ilk gördüm ha hadis-i şerifi de. Yani evvelce görseydim zaten Şaban Risalesi'de yazardım. Onun için benim risalelerin devamlı ilaveli çıkıyor yani çünkü. Görüyorum bir şey daha, yeni baskıya bunu da koyalım diyorum. Çünkü üzülüyorum, insanlar kaçırmasın bu faziletleri. Ben de doymak bilmiyorum ama Allah bana da amel etmek nasip eylesin. Amin. Size de ameli müyesser eylesin. Amin. Evet kardeşlerim. Ondan sonra dua, o şeyi zaten çok anlatıyorum. Onun da kaynağını orada buldum. Adam biri çok günahkar. Her yol var. Vefat etti. Evliyaullah'tan biri rüyasında gördü. Baktı ki cennette. Lan dedi, senin cennette ne işin var? O da dedi ki, ben de şaşırdım dedi yani. Hiç geleceğimi buraya tahmin etmiyorum. Ya cennetlik dediğin adamlar cehennemde çıkıyor zuhuratta. Cehennemlik dediğin adam cennete çıkıyor. Böyle de şeyler oluyor yani. Kitaplarımızda çok var. Bunun üzerine dedi, sen bu şeye neyle nail oldun? Dedi, ben de meleklere sordum dedi. Ya ben cennete mi gidiyorum da sonra girip de çıkmayalım. Ya dediler, merak etme, girene çıkış yok bir daha. Rahat ol. Yok dedi, yani bir gösterip çekersiniz daha beter oluruz bari, direkt cehenneme gidelim falan, anlıyor musun? Bu da işin ziyadeliği yani. Latifeler çok olur bu işte. Yani direkt gidelim bari. İnsan çünkü cenneti görüp de cehenneme gitmektense direkt cehenneme gitse daha iyi bir şey. Çünkü orayı görünce ulan nereyi kaçırmışık, vah anasını falan. Dediler ki, sen nereden bu cennete götürüyoruz biliyor musun? Sen bir gün hadis dersi veren bir alimin sohbetine gittin, hadis okuyan. Hadis okurlarken orada o zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi şerifini zikretti. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. O sesli salavat getirdi. O arada yanındakiler de sesli salavat getirdi. Sonra camide cemaatler vardı. Onlar da sesli salavat getirirken sen de orada sesli bir salavat getirdin cemaatle beraber. Orada Allah seni sıfıra çıkarttı dedi. Onun için sohbet meclislerimizde salavat-ı şerifi artıralım. Ben biraz kendim okuyorum da, ben okurken siz de okuyun. Nasıl olsa hoca okuyor demeyin yani. Tamam mı? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. Sesliyi de yapmayı unutmayalım. Sesli yapalım. Burada sesli yapmakta fazilet var yani. Çünkü Nakşi tarikatında zikri ciheri bidattır ama bazı yerlerde efendim hatırlatmak babından insanlara salavat-ı şerifeler gibi, değil mi, okuyoruz. İsmail Adab bile efendim bir adedi külli daim ve devain hep cemaatle okunuyor, değil mi? Hatta cemaat okumadı mı efendim kızardı. Hatta bir adedi küllü de aynı okurlar cemaatle beraber. Ve salli ve sellim ve barike gelince hepsi susar. Efendisi buna da kızardı. Derdi ki, yahu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 3 salavat okudunuz. Diğer peygamberlere niye bir salavat okumuyorsunuz? Çünkü ve salli ve sellim ve barik ala cemii'l enbiya'i vel murseli. Yani diğer peygamberlere salavatlar kızardı. Yani onu da sesli okuyun. Zaten o Nakşi tarikatı ile Kadiri tarikatı arasında bir uyum sağlamak için Halid-i Bağdadi Hazretlerimizin tertibidir. Yani sesli okunuyor. Fâlemennehu. Yani biz Nakşi'yiz. Zikri cehri bidattir. Fakat Fâlemennehu'yu nasıl okuyoruz? Hah. İşte, Efendi Hazretlerimizin. Tabii Efendi Baba'dan gördüğü, o da şeyhinden gördüğü. Bu işler kimse kendi başına bir şey ihdas etmiyor yani. Silsileli geliyor. Onun için bu meclislerde bir gün mutlaka af oluruz. Benim bu kitaplarda okuduklarıma göre bu kadar affu mağfiret bahanesi ve çaresi ve sebebi Allah arıyorken kurban olduğum Celle Celaluhu şu cemaatlere devam edenler bir şeyden tutturacak inşallah. Evet kardeşlerim benim. Şimdi beraat gecesinde affolmayanlar demeye lüzum var mı? Birinci madde. Birinci madde nedir? Tabii ki birinci madde şirktir. Allah cümlemizi şirkin celisinden, hafisinden muhafaza eylesin. Amin. Yani Estaizu billahi innallaha la yaghfiru en yushrake bi. Allah Teala kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Şirk koşulması yani ona ortak koşulması anlamına geliyor. Ama şu anda bizim millet kalkıp da Allah'ın ortağı var der mi? Demez. Puta tapar mı? Tapmaz. Ama Kur'an'dan bazı ayetleri inkar eder mi? Eder. Kıpkızıl, Stalin gibi de gavur olur. Ama maalesef helal haramı inkar edenler var mı? Müslümanlar içinde de var mı? Ya, karıları başörtülü, kendileri harama helal diyor. Bunları da görüyoruz değil mi? Onun için harama helal demek insanı şirk gibidir. Helala haram demek insanı dinden eder. Efendim, burada da maddeler vardır. İslam'dan çıkıp mürtet olmak. Efendim, haram olduğu konusunda icma bulunan bir şeyi helal sayanlar. Şimdi, domuz eti haram mıdır? İcma var mı? Biri helal dese ne olur? Kafir olur. Faiz haram mı? Biri helal dese ne olur? Kafir olur. Satranç haram mı? Haram. Ama üç mezhepte haram. Şafii'de haram değil, mekruh. O zaman ittifak var mı? İcma var mı bu işte? Yok. Neden? Bir mezhep ihtilaf etse icma bozuldu. Anladın mı? Şimdi buna adam helal dese kafir olur mu? Olmaz. İşte farkı anlatıyorum yani. İcma olmak başka bir şey. E amma ve lakin. Biz Hanefiyiz. Bize göre oynanılması nedir? Kesinlikle haramdır. İyi ki bu işi benim başıma açtılar ama birçok arkadaşlar da dedi ki çoluk çocuğa oynatıyorduk. Şimdi dedi, attık evden dedi. İyi yapmışsınız dedim. Allah kurtarıyor böyle Müslümanları. Ondan sonra münafıklık zaten kafirliktir. Onu deme lüzum yok. Şahna. Müslümanlara kin tutmak. Şimdi Müslümanlara kin tutanların ilk başında kimler geliyor? Şia mezhebi geliyor. Şia mezhebi, Berat gecesi Şia itikadında olan bir kişi af olmaz. Neden? Komşusuna bile Müslümana kin tutsa af olmuyor da Ebu Bekir Sıddık'a kin tutan af olur. En büyük kin sahabeye karşı tutulan kindir. 10.000 sahabeye, efendim ne 10.000'i? 4-5 sahabenin dışında hepsine kafir diyen, işte Haydar Baş gibi Ebu Bekir Sıddık'a biat edenler mürtet oldu diyen, Hazreti Ömer'lere falan, bu tip kafalar, yani bunlar da ne diyelim, ithal şia mı diyelim, ne diyelim? Bunlar böyle sonradan olma yani. Sonradan olma, sonradan olma da önceden olmadan beter olur ha. Çünkü kraldan beter kralcılık yaparlar. Sahabe-i kirama kafir diyorlar. Ayşe anamıza iftira atıyorlar. Efendim, geçen Miraç gecesi dedi Şeyh Efendi geldi. Değil mi? Kerkük'ten. Ayşe anamızın dedi iftiralarını broşür yapmışlar, dağıtıyorlar Kerkük'te dedi. Ya, Şia böyledir. Anlattı orada bana. Onun için özellikle sahabeye kin tutanlar asla af olmaz. Bir Müslümana da kin tutan af olmaz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Tüfte abbabül cennet yevmel isneyn vel gamis. Her pazartesi, perşembe cennetin kapıları açılır. Bugün de perşembeydi. Şimdi cuma gecesine girdik. Cennet kapıları açıldı. Feyugferu likülle abdin la şirkü billâ şeyâ. Allah'a ortak koşmayan bütün Müslümanlar bağışlanır. Pazartesi, perşembe orucu ondan mühim ha? Oruç tutarsan Allah daha çok açıyor, bağışlanman kesinleşiyor. Pazartesi, perşembeleri cennet kapıları. Bu hadis-i şerif Müslim'dir. Sahih-i Müslim. En sahih kitap. Buhari'den sonra. Hep şaf olur. İlla kânet racülen kânet beyne ve beyne ahî şahnâ. Bir Müslüman kardeşiyle arasında kin ve nefret olan müstesna. Mevla ne buyurur? Enzuru hâdeyni hattâ yastaliha. Bu ikisini de affetmeyin, bekletin. Barışsınlar, öyle affederiz. Barışmazlarsa ikisi de cehenneme. Değer mi? Hava atıyorsunuz birbirine, bilmem cakas atıyorsunuz. Ondan sonra cehennemi gördünüz mü, abdestiniz kaçacak. Gel de barışalım. Orada barışmak muteber değil ki. Burada haram işledin. Ancak adam kaderi inkar ediyorsa, eğer aranızdaki sorun itikadi ise, İsa Aleyhisselam ineceği gibi mütevatir bir konu inkar ediyor, Hazreti Mehdi konusunu inkar ediyor veyahut da kader zaten amentü. Bu gibi itikadda mütevatir, ama bak mütevatir diyorum. Onun için itikad kitabını şimdi yeniliyorum. Bu mütevatir konulardan eksik olan bazılarını sonuna ekleyeceğim. Mütevatiri bilin diye. Mütevatir konulardan birini inkar ediyor. Sen de bundan dolayı bu adamla aranız iyi değil. Bunda Mevla seni sorumlu tutar mı? Tutmaz. Sen bunu Allah için buğz edersen burada sorumlu olur musun? Şahsına değil. Bu itikadına. Dolayısıyla bundan selamı sabaha kesebilir misin? Kesebilirsin, hatta kesmelisin. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? اِمَّرْضُوا فَلَا تَعُدُوا. Kader yok diyen, alın yazısı yok diyenler hasta olurlarsa ziyaret etmeyin. وَاِمَّاتُوا فَلَا تَشْهَدُوا. Ölürlerse cenazelerine gitmeyin. Ebu Davud hadisidir, sahihtir. Onun için onu katmadık, yanlış anlamayın. Hemen gidip sapığın biriyle hemen barışalım ya, Berat gecesi affolalım falan. Niye barışıyorsun adamla? Adam itikadını düzeltsin önce. Bu ayrı bir şey. Ama itikadı ehl-i sünnet, adamın amelinden sana ne? Herkesin ameli kendine, herkesin kendine göre günahları var. Amelle ilgili konuşmuyorum. Ha bu noktada kin ve nefret tutup selamlaşmamak ne yapmaz? Berat gecesi affı engeller. Selam görürsün, selamünaleyküm. Aleykümselam, bu kadar. Ha ben bu adamdan zarar gördüm, sıkıntı çektim. Hocam ben bundan çok samimi olmak istemiyorum. Sana da git şapur şupur öp demediler. Tamam mı kardeşim? Sana diyorlar ki selam verirsen birbirine, bu selamlaşmak küst durmayı ne yapar? Ortadan kaldırır. Üçten günden fazla küst durmak haramdır. Bu haramı işleyen berat gecesi affolmaz. Ama selam verirsin, bu küslüğü ortadan kaldırırsın. Çok samimi olmayacaksan olma. Biz demiyoruz sana ki efendim, kalk efendim saatlerce sabaha kadar ye iç. Ama selam mı kesmeyelim Müslümanlardan. Bu kin meselesi. Bunlar sıla-i rahim meselesi. Bunlar çok önemli. Burada da çok, ben söylüyorum size 27 sayfalık şey var. Okuyacaksınız inşallah. Ben her sene okusanız var ya, bir sene vaaz edecek kadar hoca olursunuz inşallah. Millete anlatırsınız yani bu maddeleri. Adam canına kıymak, göklerde yerlerdekilerin hepsi toplansa, bir adamı öldürürken iştirak etseler, Allah hepsini birden cehenneme atar, hepsi onun kanında ortaktırlar. Razı gelen de ortaktır, destek veren de ortaktır. Velev ki katılmasa da. Onun için aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Bir Müslüman öleceğine dünya yıkılsın ehvendir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Müslüman kanı akacağına dünya yıkılsa ehvendir. Daha kolaydır yani. Daha basit bir şeydir. Müslümanın kanı, ırzı çok önemlidir. Bu yüzden adam katil. O 99 adam öldürüp 100.'yü de öldüren Beni İsrail'deki zat gibi, zat gibi diyorum. Çünkü sonunda nereye gitti? Rahmet melekleri aldı, cennete götürdü. Benim de senin de daha ne olacağımız belli değil. Ama adam böyle iş başına geldiği halde affoldu mu? Ümit kesilmesi lazım değil. Ama bir adam katillik yapmış. Tamam cezasını çeker. Ya İslam'a göre zaten bunda ceza kısastır. He? Şimdi idam cezası getirilsin, getirilmesin. Önce İslam getirilsin. Ondan sonra idam gelsin. İslam gelmeden idam cezası getirilirse uygun olur mu? Niye olmaz? İslam'a göre asılmayacak adam asarlar. Asılacak adamı da asmazlar. Çünkü bu kanunlara göre İslam var mı? O zaman nasıl idam tartışıyoruz? Sen merak etme, Apo'yu astırmazlar. Avrupa onu asmamak kaydıyla verdi. Bir de bakarsın Cübbeli Hoca'nın idamını isterler. Ne göy, ne Allah muhafaza tabii de. Yani bu düzende bunlar olur. Katiller kalır, bizim gibi mazlumlar asılır. İskilipli Hatip hocalar ne suçları vardı yani? İstiklal mahkemeleri. Şimdikilerin ne farkı var İstiklal Mahkemesi? Yani demek istiyorum, hakim değişti diye hakim bir adam olabilir. Namazında abdeste mübarek olabilir. Ama önündeki mer'i, yürürlükteki kanun İslam'a uygun değilse hakim ne yapacak? Ne yapacak yani? Onun için mesele önce İslam getirilmeli, İslam'ın kanunları, sonra idam tartışması açılmalı. Aksi takdirde idam kararı veren hangi kıstaslara göre verecek? Ben İslam'a göre olmayan bir şekilde idama taraftar olduğum zaman Allah bana da o kanı sormaz mı? Bütün dünya ortak olsa diyor bir kana, eğer haksız ise o kan hepsini cehenneme atar Allah diyor. Ben niye cehenneme gideyim ki? İslam'a uymayan kanunlar yüzünden değil mi? Onun için bunlara da dikkat edelim yani. Bak farklı şey söyledim şimdi. Anlayabildiniz mi bilmiyorum. Ama çok da akıllısınız, onu da biliyorum yani. Çok kafanız çalışıyor. Ama işinize gelmeyince dediğin gibi herkes hocanın dediğini 40 şeye çeviriyor. Canının istediğine çeviriyor hocanın dediğini. Halbuki hoca kitabın ortasından dost doğru konuşuyor, ihtilafa da mahal ve mecal bırakmıyor. Ama sizin aklınız bazı şeylere efendim kanmış, kapılmış, o noktada şeriat meraat dinlemiyorsunuz. Ayet hadis duymuyorsunuz. Hubbuke şey'i'mi ve usim. Bir şeyi sevmek adamı kör eder, sağır eder. Sevdiklerinizin yanlışını görmüyorsunuz. Sevdiklerinizin yanlış konuşmalarına sağır kalıyorsunuz. Halbuki anam olsun, babam olsun, canım olsun, gözümün nuru olsun. Şerata, sünnete muhalif görüş beyan edene reddiye yaparız. Yapmalı mıyız? Yap. Siz de bizi tutmalısınız o zaman. Ya inşallah diyorsunuz yine. Bir de maşallah deyin de bari iş olsun ya. Tamam inşallah. Hadi bakalım. Dördüncü madde zina. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi, zina. Bu zina. Ne müptelaları var bunun ya. Namaz kılan da zina diyor. Hacı da zina diyor. Sakallı da zinaden var. Acayip bir şey bu ya. Ben bu zina kadar müşterek bir durum görmedim. Herkes karışmış bu şeye. Bu nefis acayip. Allah cümlemizi muhafaza eder. Helalından evlenmeyi Allah kolay etmiş. Evlenmenin yollarını asan etmiş. Şartlarını kolay etmiş. Ya Mevla bunu yazdık işte, nikah, nişan ahkamı kitap var ya burada. Evlilikle, akitle bu zinalıktan çıkıyor. Sen bunu akitsiz işler niye yapıyorsun? E akit dediği de mütenikah gibi efendim bir saatliğine iki saatliğine olur mu ya? Ama bunların şartı şurtu var, yazmışım nişan ve nikah ahkamında. Bunlar varken insan zina niye gidiyor abi? Ya canı ekşili istiyor bu adamların yani. Zinadan kurtulmanın yolları var. Allah Teala yol açmış. Helal dairesi geniştir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor. Helal dairesi geniştir. Teferruatını söylemeyeyim şimdi. Ondan sonra tabii erkek erkeğe livata, homoseksüellik yapanlar beraat kesse af olmaz. Kadın kadına sihak sürtünme yani lezbiyenlik yapanlar beraat kesse af olmaz. Hayvanlara tecavüz edenler beraat kesse af olmaz. Genel ev çalıştıranlar veya aracı olanlar efendim zina günahına nedirler? Ortaktırlar. Kendi eşiyle de olsa makattan birleşme efendim küçük livata sayıldığından bundan da sakınmak lazımdır. Yani büyük zina gibi değildir. Büyük zina gibi yani meşhur kebair zina gibi değildir. Ama ters ilişki denilen olay, ters ilişki denilen olay lanete sebep olan bir günahtır. Lanallahu men etemraten fi dubura ev beymeten, bir hayvana veyahut da bir kadına yani eşi de olsa ters ilişkiyle yaklaşan kişi Allah lanet etsin buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu lanet de onun büyük günah olduğunu gösteriyor ama zina kadar büyük sayılmasa da lanet de büyük bir beladır yani. Bundan dolayı bunları hemen tevbe etmek icap ediyor. Hemen. Berat gecesine gelmeden kimde bu durumlardan biri varsa bak mani olmasa. İçki içmek, içkiye devam etmek, ısrar etmek, bira gibi sarhoş edici maddeler buna dahil. Ondan sonra sarhoş olmayacak kadar içse de aynı harama dahildir. Esrar, afyon, kokain maddeler buraya dahildir. Zaten içki kumar hakkında 350 sayfalık kitap yazdım, değil mi? Alın okuyun, orada madde madde hadis-i şerifleri bunları beyan etmişim. Hukuk, anne babaya isyan. Yani anne baba, anneanne, dede, babaanne, dede öyle yukarına kadar giderse bunlara aynıdır. Anneanne ile annenin farkı, dede ile babanın farkı yoktur. Aynı isyanla dahildir. Onların da lafı meşru istekleri yerine getirilmelidir. Gayrimeşru bir şey isterlerse gayrimeşru istekler yerine getirilmez. Sa'd ibn-i Ebu Vakkas Hazretleri ne dedi annesine? Sen dedi Muhammed inkar etmezsen sallallahu aleyhi ve sellem evin içine girmeyeceğim, güneşin altında kalacağım, yemeyeceğim, içmeyeceğim, öleceğim, gideceğim, bütün millet seni anasının katili ilan edecek. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki annene iyi geçin ama dediğinde yapma, şirk koşulur mu? Ama anneni idare et, yani kötü de konuşma ona. O da geldi, dedi ki anne 100 tane canın olsa hepsi tek tek çıksa ben Resulullah'ı inkar etmeyeceğim. Dedi o zaman getirin yemeği dedi. Ben dedi burada ölüyorum dedi ya. Onun için gayrimeşru şirk gibi, haram gibi, içki gibi, kumar gibi, zina gibi işlerde babaya, anaya vesaire yardımcı olunulmaz. Ama meşru isteklerinde mutlaka elde imkan varsa hanım kızıyor, manım kızıyor diye ananızın dediğini yapmamazlık etmeyin. Ben sizi çok iyi biliyorum. Ne kadar karıdan korktuğunuzu. Bu kadınlar da anana babana yaptığını hiç istemezler. Genel manada konuşuyorum. Genel manada konuşuyorum. İstisnalar kaideyi hiç istemezler. Onun için her şeyi demenize lüzum var mı? Yok. E bütçeyi karının eline verdiyseniz sakalı kaptırmışsınız zaten. Ben size ne yapayım? Sizi Celal Hoca da kurtaramayacak. Ama bütçe sizdeyse bir insan annesine babasına iyilik yaparken hanımına illa duyurması gerekmez. Çünkü neden? Bu sefer ben Kazak erkeğim. Kazak mı diyorlar ona? Efendim ben gözüne baka baka veririm falan filan. Ya yapma bu hareketleri. Yarın hanımın eline düşersin sen bir gün. O hanımlar öyle kibar durur, nazik geçer, o anda bağırırsın sen o susar falan ama sana bir vakti gelir punduna getirir sana. Var ya bir intikam alır senden. Onun için bence sen anana babana iyilik yapmak gibi meşru bir iş yapıyorsan, gayri meşru haşa yapma, meşru bir iş yapıyorsan her yardımı da söylemek gerekmez. Ben sana çanta al dedim bana. Almadın çanta. Şimdi anana verdiğin parayla iki çanta alınırdı. Bu lafları işitmek istemiyorsan yaptığın iyilikleri gizle biraz canım. Ha, her şeyde size akıl vermekten televizyondan geri durmuyoruz ya. Herkes bizim aşağımda haber yaparlar şimdi. Ne demek istiyor acaba falan. Ya ne demek istiyorum kardeşim? Sen anlamıyor musun ben? Alenen konuşuyorum işte daha. Ne demek istiyorum sana? Doğru bir şey söylüyorum. Efendim, anne babaya iyilik çok önemli bir şey. Ondan sonra sıla-i rahim kesmek. Anne baba tarafından olan yakın akraba, uzak akraba buraya dahildir. Efendim, onlara arayıp sormamak. En mühim mesele sıla-i rahimi kesmek şudur. Eziyet yapmak. Amcana, teyzene, halana, kardeşine, şu yuna, bu yuna, kuzenine neyse yakından uzağa doğru gider. Bazı insanlar akrabasına eziyet yapıyor mu? Özellikle yabancıya yapmıyor, akrabasına yapıyor. Böyle çok insan var. Akrabasına eziyet yapan Berat gecesi asla affolmaz. Artı kaldı ki eziyet yapmıyorum ama aç kalmış bir ekmek de vermiyorum. Bu da affolmaz. Çünkü neden? Eziyet yapmamak yetmez. İyilik ulaştırmak, sıla ulaşmaktan gelir. Sıla vuslattan gelir. Sıla eklemek, isal. Ve yusilûne mâ emarallâhu ben yusale. Ne buyuruyor ayet-i kerimede? Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyleri, iyilikleri ehline ulaştırırlar benim dostlarım. Öbürlerine ne buyuruyor? Ve yektarûne mâ emarallâhu ben yusale. Allah'ın vasıt edilmesini, eklenmesini, irtibatlandırılmasını emrettiği bağları keser, kopartırlar buyuruyor. Bu da ne demektir? İşte efendim sana teyzene bak diyor, annene bak diyor, halana ilgilen diyor. İşte dayın orada aç kalmış veya ameliyatta kaldı, bir rehin kaldı, para bulamıyor. Senin de durumun var yani. Ha, sana bunları ekle diyor bu yardımları. Sen ne yapıyorsun? Kesiyorsun, koparıyorsun ortasından. Yani bana ne diyorsun? Neymiş? Hanım duymasın, şu duymasın. Bana şunu derler, bunu derler. Sana ne? Dayını sen mi bakacaksın, amcanı sen mi? Ya adam muhtaçsa, bir zarureti varsa, senin durumun müsait, yani sen de yokken çalacak değilsin. Ama insan özellikle akraba ilişkisinde bunları arayıp sormaz mı ya? Sen ne yapıyorsun? Allah Teala'nın en kızdığı iş Kur'an-ı Kerim'de lanet ettiği konulardan birisidir. Ülâkellezîne le'anehumullâhu fe'asammum ve'amâ absârum. Kıtal suresinde iş başına geçtiğinde fesat çıkarıp bozgunculuk yapanlar, bir de akraba ilişkilerini kesenlere Allah lanet etmiştir. Kulaklarını sağır, gözlerini kör etmiştir buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Lanet. Nerede lanet var? Ayet ve hadislerde bilin ki lanet ifadesi geçen her günah kebair sınıfındandır. Normal ve küçük bir günahta lanet yapmaz sallallahu aleyhi ve sellem. Lanet ifadesi büyükler sınıfına sokar. Zaten sıla-i rahim çok fena bir şeydir. İspal izar, etek sarkıtma. Yani uzun elbise giyme, eteğini yerden sürüyor. Burada bir sorun var. Kılık kıyafet, yürüme tarzı ile ilgili hava atan, caka satanlar af olmuyorlar. Bu usta çok hadis-i şerif vardır. Ben burada da çok alamamışım. Ancak Hazreti Sıddık dedi ki, benim de biraz elbisem topuğumdan aşağı kaçmış, nasıl olacak? Sen onu kibir için yapmazsın ya Ebu Bekir dedi. Onun için kibir niyetiyle olursa, bir de ne oluyor tabii, israf oluyor. Fazla uzun olursa çamura bamura pisliğe bulaşıyor, tuvalete muvalete giriyorsun. Ondan dolayı da sakıncalıdır. Normalde yani temiz yerde bir mecliste falan giyiyorsan hani ayakkabısız, orada da kibire girer. Çünkü eskiden biliyorsunuz böyle ağaların, paşaların kıyafetlerinde bir metre, iki metre de geriden geliyor. Ama bu o kadar olmasa da yani topuktan aşağısı sıkıntıdır. Mümkün mertebe topuğu aşmamak faydalıdır. Yani hadis-i şerif. Ama kibir için yapmıyorsan topuğu iki santim geçmiş falan, bunlarda da hemen cehennem, azap, lanet şeyi yoktur. Anladınız mı? Çünkü Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e buyurdu ya, sen kibir için yapmazsın. Burada da bir niyet devreye giriyor. Kattatlık, nemmamlık, söz taşıyıcılık, kovuculuk, işte laf taşımalar, Allah Allah. Ara bulma niyetiyle laf taşıyanlar, yalan bile söyleseler, ıslah için olsa, hadis-i şerif biliyorsunuz, onu müstesna etmiş. Geri kalan namus, ırz, haysiyetleri rencide edecek iftiralar buraya dahil. Gıybet. Gıybet büyük günahlardan. Fakat gıybet edenler Berat gecesi affolmayacak buyurulsaydı, affolacak kaç kişi kalırdı? 2 milyar Müslüman'da. Görüşlerinizi arz ediyorum. Onun için hiçbir hadiste gıybet edenler affolmaz demiyor. Bu Berat gecesi için. Gıybet edenler günahkardır, büyük günahkardır. Ama Berat gecesi affolmaz maddesinde yeri var mı? Ancak diyorum, alimleri ve velileri gıybet ettiyse Berat gecesi affolmaz diyor. Alimleri, velileri. Bunun dışında zaten bizde gıybet meselesi nasıl? Direği döner dönmez şuradan. Direği. Ha şuradayız ya. Direği şuradan dönerken bu herif de ne yapıyor ya? Değil mi? Onun için işi biraz dar tutmuşlar. Çünkü alimler, veliler İslam'ı temsil ediyor. Onlar aleyhine yapılan şeyler Müslümanlara zarar veriyor, İslam'ı lekeliyor. Bundan dolayı onlara yapılan gıybet yanlış yani. Bak, bugüne kadar gıybet edenlere toptan bir helallik verebilir Berat gecesi. Daha düşüneceğim, iştihara yapacağım yani. Ama ondan sonra yapanlara da ne yapacağım yani? Bana bakma sen, ben her sene af çıkarabilirim. Böyle Rahşan affı gibi bende de af çok da. Kin tutamıyorum ya. Kin tutamıyorum, hiç kin tutamıyorum ya. Müslüman olsun, ehli sünnet olsun, sorun kapanmıştır. Ama tabii şeriatı, tarikatı bozma faaliyeti olursa Efendi Hazretlerinden daha merhametli değilim. Efendi bile bazı insanlar için ne dedi? Bunlar daha düzelmez, karar verdim dedi yani. Onun için şimdi ben ne edeyim? Ha, ben de orayı değiştiremem Efendi denilere. Nasıl geçeceğiz yani? Çünkü bundan ümit yok buyurdu. Bitmiştir. O bakımdan tabii merhametli olmamızda fayda var. Onuncu madde, onuncu maddeyi siz okuyun. Çünkü abi yine bir mahkemeye beni verebilirler. Sayfa 250 abicim. 10. maddeyi siz okuyun. Bunlarla mı uğraşacağım ya? Hanefi mezhebi falan orada açıklıyorum işte. Hepsini açıklamışım. 2 sayfa o 10. maddede izah var. Bunlarla baş olmaz abi ya. Ne Hanefi tanıyor diyorlar, ne Şafii tanıyorlar. Bir şey tanıdığı yok ya. Adam dedi. Adam de girdi Tahiyyetül Mescid kılıyor. Öğlene 10 dakika kalmış. Adam da dedi ki ona, ne namazı kılıyorsun dedi. Dedi Tahiyyetül Mescid kılıyorum. Dedi bu saatte olmaz. Kerahat vakti girdi. Dedi ben Şafii'yim. Dedi ne olursan ol. Ya bunlar böyle ecelü menfilars. Adama diyorum ki ben satrançı konuşuyorsam Hanefi'ye göre konuşuyorum diyorum. Adam diyor ki bana ne olursan ol. Allah Allah. Bununla konuşulur mu şimdi bu konu? Kapanmıştır. İnsan hiç olmazsa bir mezhep dediğim mi duracak değil mi abi? Durmayanın adına ne deniyor? Mezhepsiz. Ha. Allah muhafaza. Büyü yapmak, Allah Allah Allah Allah. Kalbini ısındırayım diye de olsa, aşık etme niyetiyle olsa haram. Allah'ım ya. Kanla Kur'an yazmak, Kur'an'ı pisliğe atmak, papazlara gitmek büyülerde. Hemen hemen şirk. Bunların hepsi madde madde burada anlatılıyor. Ancak ayet ve hadislerle yazılan nuskaları takmak büyü kabiliğinden değildir. Çünkü sahabe-i kiram da çocuklarına yazıp takıyorlardı. Bunun da kaynakları İbn-i Ebi Cemre kitabında yazdım, değil mi? Size sayfa verdim mi o işte? He? Niye vermedin? Sayfa vermedimse firiste mi vermedin? Mübarek adam. Arkasına baksaydın o zaman. Allah Allah. Yani nuska takmak sünnette var mıdır? Hatta yazıp suyunu içmek sünnette var mıdır? Sahabe-i kiramın sünneti de bizi bağlar mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Benim ashabıma tabi ol. Dört halifeme başta tabi olun. Sonra sahabi kendicim yıldızlar gibidir. Bey-i müktedeycim, müktedeycim. Hangisine uysanız hidayet bulursunuz. Bizim de dediğimiz sahabe kimler? İbn Abbas gibi, İbn Ömer gibilerden bahsediyor. Zaten sahabede fıkıhçı onlardır. Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain. Bakın burada yani bu konuyu İbn Ebi Cemre kitabından mutlaka okuyun. Çünkü farklı bir ilim yazdım yani. Orada bakayım. Muska takmanın hükmü. 340. sayfede. Deliller koydum oraya. Kaynak, kaynak, deliller. 340. Muska yazıp suyunu içmenin hükmü. 344. Anladın mı? Bu sayfelerde bunlar hakkındaki delilleri bulacaksınız inşallah. Yani okursunuz değil mi? İbn Ebi Cemre kitabı. Son çıkan ha. Şaban Risalesi değil. Hepsini birbirine karıştırmayın. Delilleri görürseniz çok kuvvetli deliller var. Hamile kadın doğum kolaylığı olsun, sezeryana falan da lüzum kalmasın diye mesela İbn Abbas Hazretleri yazardı, suyunu içirirdi. Ben bunu ta 30 sene mi, 35 sene evvel İsmaila'da tefsir okutuyorken Sahavi tefsirinde gördüm. Orada da derste geçti. Bayağı da bir cemaat vardı İsmaila'da o zaman. Ya 20 kişi yemine yazdık. Dediler ki benim hanıma doğurmak üzere. Öbürü dedi kızım, öbürü dedi gelinim. Lan dedim hepiniz denk mi geldiniz ya? Yazdık. He o zaman yani hepsinden kolay doğum haberi geldi. Şaşırdılar, dediler bu nasıl tesir edecek? Çünkü İbn Abbas rivayet ediyor. Kolay doğum için vaktinden evvel değil de hani o 9 ay 10 günlük bir pay var. O süreyi mülaza ederek vaktini anlar zaten kadınlar. Vaktinde onu içmek çok faydalıdır. İbn Abbas emretti bunu. Radıyallahu anhuma. Orada hepsinin kaynakları var. O 340-44 o okuyun orada 5-6 sayfa. Belki de fazla ilim var. Ondan sonra büyünün belası Allah. Kehanet. Gayıptan haber vermeler. Ondan sonra gayıptan haber vermeler derken Allah dostuysa, Allah ona gaybı bildirdiyse ona keramet denir. Ona kahin denmez. Öyle mi? Ona kahin denmez. Ama geçmişten haber veren, tecrübeye dayalı tahminde bulunanlar buraya girmez. Ondan sonra efendim çalıntı malları bildiren arraflar. Bunlar tecrübeye veya alamete veya cinlerden aldıkları bilgilere dayanırlar. Çalıntı mal da gayba girmez. Çünkü gayb ne demek? İleride olacak demek. Olmuş olan bir şeyi sen görmezsin, öbürü görür. Onun için gören bir adam sana bildirse sen ona evliya mı diyeceksin? Gördü çünkü. Bu da onun gibidir. Gören ancak bunlardan bilgi alanların yalan yanlış bilgilere itimat ettiklerinden, hatadan uzak kalamazlar. Ama gaybı biliyor gibi bir iddiayla adamı şirke düşürmez. Çünkü o çalınmış zaten. Gayıp gelecekte olur. Bu olmuş bir hadisedir. Bunları da birbirinden fark etmek lazım. Ama bunlara da çok güven olmaz. Gidersin dersin benim parayı kim çalmış? Gider der ki anan. Ne yapacağım bu sefer? Anana mı dalacağım? Yani bunlara da güvenilmez çünkü neden? Bilgisinde ayet değil, hadis değil. Cinler zaten çok yalan konuşur. Bu da ona alet olur, cinci. Bunlara gidilmek caiz olmaz. Velakin bir adam böyle bir şey haber verdi ve oraya gitti diye de şirke düşmez. Çünkü neden? Bu adam Allah bildirmeden gaybı biliyor diye inanırsa kafir olur. Böyle bir şeye inanmıyorsa ama adamın cini var, o cin geliyor ona söylüyor. Buna itimat edilmez. Caiz değil, gidilmez. 40 gün namazı kabul olmaz. Bunlar ayrı bir şey. Şirke düşmek ayrı bir şey. Öyle mi değil mi? Günah başka, gavurluk başka. Bunları da şey etmek lazım. Ondan sonra faizde ısrar edenler, ticarette ıdırap edenler, faizi zaten faizli muameleler diye kitap yazdım. Alıp da okuyan yok. Faizli muameleler. Ne sıkıntılı işler var ticaretlerinizde yani. Bunlara bakın. Yani ticarette ıdırap 254. sayfede. Yalan yeminle malı değerlendirmek isteyenler. Vallahi beşe aldım. Billahi kurtarmaz. Halbuki yalan. Ya vallahi kurtarmaz dediğin malı yarı yarıya düşüğüne veriyorsun sonra. Nasıl oluyor hacı abi? Hacı abi utanmaz adam. Sakalın da var. Vallahi kurtarmaz dediğini yarı yarıya indiriyorsun. Nasıl oluyor? Niye baştan yemin ediyorsun ya? Demek kurtarıyor. Ondan sonra haksız kazançlar elde ediyorlar ya, hasta hastaları olmayan haberler çıkarıyorlar. Bu borsa zaten hepten. Allah muhafaza. Şairlik. Şairlik de affolmama sebebi olabilir mi? Hangi şairlik? Hangi şairlik? Kahpe Felek diye şiir yazarsan, ondan sonra Neşet Ertaş'ın vardı bir tane, neydi o? Başıma gelenler Mevla'dan değil, senin yaptıkların evladan değil falan falan hikayeler. Ulan nasıl başına gelen Mevla'dan değil? O zaman şeytan mı yaratıyor ya? Yani bunları, bu gibi şiirler, şarkılar şirktir. Zaten Berat gecesi af olmaz ama İslam'a uygun, örfümüze uygun, Mevlid'de de var şiir, şiirler yoksa caiz değil anlamına gelmiyor. Emniyet görevlisi olmak, polislik. Ne o polislik? Sen kolluk kuvveti olup da kulların hakkını çiğnersen, o gücü, devletin verdiği gücü karşındaki adamı haksız yere korkutmaya kullanırsan, baskı aracı yaparsan, zulüm ve eziyet yaparsan, tabii ki Berat gecesi af olmaz. Allah Davud Aleyhisselam'a vahyetti bunu. Ama vatanı milleti korumak, asayişi temin etmek için uğraşan asker, polis, kolluk kuvvetleri, tabii ki en başta onlar affolurlar, mağfirete dahil olurlar. Allah onları muhafaza eylesin. Amin. Amin. Ama devlet gücünü, özellikle kolluk kuvvetini alıp da başka birinin üzerine baskı aracı yap, FETÖ'cüler yaptı mı bunu? He? Bunlar Berat gecesi af olur mu? Sabaha kadar kılsalar af olmaz. Tevbe kapısı açıktır. Ama yaptıkları işleri görmediniz mi? Ne dolaplar, ne kumpaslar çevirmediler mi? Bütün emniyette, askeriyede adamları öldürtüyorlar. Öbürüne bilmem kumpas kurduruyorlar. Her tarafa kaset koyuyorlar. Bütün milletin ırzını, namusunu, avretini çekiyorlar. Karısıyla milleti çekmişler. Kendi karılarıyla. Niye? Adam zina etse, hadi ki zina ettiğim karıyı görürlerse görsünler. Adam kendi karısının kaseti çıksın ister mi? Yani hani zinayı da değil. Kendi karısını çekiyor adamın. Neden? Adam kendi karısının görünmesini daha çok istemez. Dediğimiz şantaja uyar diye. Bir otellerde kendileri bir otel koymuşlar. Herkesi davet ediyorlar. Millet de zannediyor ki bürokratlar, şunlar bunlar, vekiller falan, ne kadar ikram oluyor bize ya. Halbuki kurmuşlar bütün kasetleri. Ya bunlar işte cihazlarla, şeylerle, emniyet bütün bunların çiftliği haline gelmiş. Hala da kurtulmuş değil. Allah Teala bir an evvel halas eyledi. Ondan sonra işte vergi tahsildarlığında gümrüklerde sorun çıkartmak. Bu gümrüklerde çok olay çıkıyor değil mi? Adam ne diyor? Beni görürsen ben de seni görmem diyor. Değil mi? Burada gümrükte adamın da çok malı kalıyor. Halbuki devlet ona hak vermiş. O malı geçirebilir. Devletin hak verdiği bir şeyde yine de gümrük memuru, gümrükün başında olanlar, kardeşim devlet hak vermiş ama ben de sana o hakkı kullandırana kadar senin de malın burada çürür. Sonunda alırsın ama işe yaramaz. Mal koktu yani. Bazı mal çok durmaz. Vesaire. Adamı 6 ay gecikirse ne olur? Piyasaya mal veremez. Bunlar gümrükçülerde çok oluyor. Bunlar da tevbe etmeleri lazım. Yaptılarsa böyle işler, yoksa Berat gecesi af olmazlar. Ondan sonra ne bileyim yani. Yönetimde olanlar, devlet idaresini elinde bulunduranlar, baş olma sevdasında olanlar, ağır sorumlulukların altına girip de ondan sonra milleti yola saçanlar, sorumluluklarını yerine getirmeyenler, İnsanların zararına, zevaline sebep olanlar, madem öyle yönetemeyecektin, değil mi? Adam ezan okuyan ezanından haberi yok ya, minareden bağırana ne demiş? İnemiyor zannetmiş. Demiş ki madem inemeyecektin de ne çıktın bağırıyorsun oradan demiş. Manyak ya bu şimdi. Yani şimdi kardeşim, madem yönetemeyecektin, ne çıktın oraya derler adama. Bu milletin malı, canı, ırzı, namusu, haysiyeti, şerefi, vatanı sana emanet. Ayakta uyursan, bak FETÖ ne yapıyordu az daha? Darbe yapıp ihtilal, bütün milleti işine gelmeyeni kesip doğrayacak. Ondan sonra benim memleketi NATO'ya, Avrupa gavurlarına verecekti, değil mi? İşte onun için görev şey yetkililerimize çok vazife düşüyor. Tayyip Bey Allah selamet versin. Yani adamcağız kendine düşen görevleri yapmaya çalıştı. Tabii ki kuldur, kusursuz olmayız. Ama o kadar yapabilir. Canını da ortaya koyarak. Velakin hep ne dedi? Yalnızım, yalnızım, yalnızım. Etrafındakiler hiç işe sahip çıkmadılar ve tek başına bıraktılar. Bir adam herkesi nasıl teftiş edebilir? Aşağısı güllük gülistanlık mıydı? İki kişi de gidip demesi lazım değil miydi ki bu adamlar bütün devleti ele geçiriyorlar? O zaman başbakanım falan kendisi onlara dediği halde dikkat edin, uyanık olalım. Onlar dahi birçok bürokrat vazifesini yapmadı. Adamlar bütün askeriyeyi, bütün emniyeti, Sanıştay'ı, Dayıştay'ı, HSYK'yı her yeri ele geçirene kadar bu devlet yetkilileri neredeydiler? Onun için böyle sorumluluktan kolay sıvışmak yok. Çok tövbe etsinler. Bu kadar 248 şehit verildi. Bu kadar milletin canı gitti, malı gitti. Az daha devlet ve memleket gidiyordu. Bunlar kimseye sorulmayacak mı bu hesaplar ahirette yani? Sorulacak arkadaş. Onun için herkes bundan sonra da ayağını denk almalı. Vazifeye talip olanlar, İslam'ı, Müslümanları zayi etmeyecekse, vatanı, milleti zayi etmemek kaydıyla gece gündüz uyanık olup çok az uyumalıdırlar yani. Ayakta uyuyorlarsa o da hepten bir başka bir bela. Onun için sen efendim benim gibi rahat duramazsın. Milleti sorumlu almışsın. Sorumluluğun yerine getirmeyenler Berat gecesi dahi af olmayacaklar arasında zikrediliyor. Rabbim Teala şimdiden tevbeler nasip eylesin. Nasuh tevbelerle, kesin kararlılıkla azmederek, hangi günahta müptela isek, bunlara vazgeçerek, pişman olarak, bir daha yapmamaya karar vermek suretiyle, önümüzdeki Berat gecesine tevbeli bir şekilde toplanmamızı müyesser eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem eftale salavatike adede ma'lumatike ve barik ve sellim teslimen kedalik. Bunu size söyledim bilmiyorum. İbn-i Ebi Cemre Hazretleri. Haftaya onun kendi Bukhari şehri çıkacak inşallah. Hepinizin evine, ocağına bereketler gelecek. O kitapta, bunda değil. Bukhari şerhi kimin yanında bulunursa buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni tanımıyorsan da sana tanıtacak Allah ahirette. Onun şefaatçisi sen olacaksın. Yani bir veliyle irtibat kuralım bir şekilde ya. Madem böyle bir müjde kaynaklı, bu kadar muteber bir zattan geliyor. O baskıda yani kitap. Hazırladık, dizdirdik onu da. Arapça. Başına biraz bir 10-15 sayfa bir malumat koydum. Türkçe yani. O kadar. Geri kalan kitabın hepsi Arapça zannedersem 800 sayfa mı? 900 sayfa mı? Nedir? Bukhari şerhi. Tabii çok. Bir de büyük boy. Yani şey kalın kitap. Ne yapalım? Şimdi siz onu elinizde dua kitabı gibi olmadığı için tek cilde bastık. Şans olsa evde koyacaksın bereket. Şey, dükkanına koyacaksın bereket. Nerede bulunursa bereket. Nerede bulunursa melekler her gün ziyarete gelirler diyor. Ancak diyor bulunduğu yerde bid'at yoksa. Bilmiyorum siz evinizde bid'at çok olur da. Bir odayı bid'atsız bir oda diye yapalım şöyle. Bir oda. Bid'atsız oda. Ha inşallah. Dur bakalım. Yoktur inşallah ya, sizde bid'at ne arar ya. Öyle sofra mofra koltuk sandalyeye bid'at dersek bidatsız bir şey kalmadı, değil mi? Efendim. Resim, boy resmi olmamalı. Hayat sahibi. Yaşayacak şekilde olmamalı. Boydan yaşayacak şekilde olması uygun değildir. Uygun değildir. Şimdi, bunu söylemiş miydim? Hatırlayamadım ya. Geç söyledim herhalde. İbnül Hac el-Medhal'de zikrediyor. Hastalıkların şifası için kendisine, çocuklarına ve adamlarına alem-i manada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendi. Bir muska yazardı. Hasta olan kişi bunun vesilesiyle şifa bulurdu. Bunlar Tevbe suresi 128-129. İsra suresi 82'den. Haşr suresi 21-24. İhlas, Felek ve Nas sureleridir. Peşine de bir duası vardır. Çok muazzam bir duadır. Allahümme entel muhyi ve entel mümit duasıdır. Hayat veren sensin, öldüren sensin, yaratan sensin, iyileştiren sensin, bela veren sensin, afiyet veren sensin, şifa veren sensin. Bizi alçak bir sudan yarattın. Malum zamana kadar ana rahmindeki makarda, istikrarda yerleştirdin. Ya Rabbi Esma-i Hüsna'nın hürmetine, Ya Rabbi Sıfat-ı Ulyan'ın hürmetine, Ya Rabbi bela, afiyet, şifa, deva, yedi kudretinde olan yüce zatın hürmetine, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri hürmetine, İbrahim Halil aleyhisselamın bereketleri hürmetine, Musa Kelimi'nin hürmetine bu kişiye şifa ver diyor. Bu ayetler ve peşine bu dua ile beraber bunda şey yok. Ne diyeyim sana? İçme meselesi yok. Ondan dolayıdır ki 435. sayfede bu kitabın 435. sayfede bu muska kitabın içindedir. Orayı kesmeniz için sonuna eklenmiştir. Kesip hangi hasta olursa yanlış şeye dikkat edin işte. Biz onu yazmayın dedim ama bilmiyorum. Türkçe rakam makam olmasın dedim. Ha siz yani çizginin içini kesin. Yani 438 yazıyor ya. O 438 olmasın nuskada. Yani Latin rakam olmasın. Onun için tesirini bozmasın. Bu nuska hangisinde dedik? Sayfa kaç? 435'te. Anladınız mı? Burada birkaç tane var ha. Şaşırmayın. Bu dediğim 435. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrettiği. Bu kimin hasta ise mutlaka üzerine takılacak. Anladınız mı? Şifa, afiyet için. Ondan sonra nazardan korunmak, şifa bulmak için. İbnül Hac ulemanın reisidir. Bidatlara karşı kitap yazmıştır. Kitabın adı El-Medhal'dir. Bütün İslam aleminde en muteber kitaplardan. Bu El-Medhal'in sahibi kimin müridedir? İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'nin müridedir. Ona emretmiştir. Bidatlar hakkında bir kitap yaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyada nazara karşı bir dua istemiş. Kainat Efendimiz'e bir muska öğretmiştir. Bunun yazımı ve kullanımı şu şekildedir. Bu dua safran yani zaferan ile safran mürekkep oluyor. Bulunuyor yani. Biraz tabii kalitesini arayın. Bazı kere bu işin çok da cılkı çıktı yani de. Çarşamba'da sorun yani şeyden ehil olanlara. Hakiki safran. O böyle kamış kalemi dalmıyor. Yani tükenmezin içine de çekiliyor. Ne diyorsun? Mürekkep. Mürekkep dolma kalemi içine çekince yazıyor ha. Ben de öyle yazıyorum yani. Kendim için. Safran ile ben şimdi ifek yazamıyorum. Ubeydül Hoca yazdırıyorum da. Temiz bir kağıda yahut porselen tabağa yazılacak. O kağıt suya konulacak veya tabağa yazıldıysa tabağın üstüne su dökülecek. Yazılar suya tam geçince o su aç karnına içilecek. Her iki uygulamada şeklinden sonra kapta, bardak kapta kağıt attığın ya da porselen tabakta su kalıyor ya, yaşlık, ıslaklık. Onlar Allah'ın ayetleri olduğu için tabakta kalan suyun yaşlığını da bedeninden mümkün olduğu vücudundaki her yere sürecek kalan yaşlığı ve ıslaklığı. Bahsedilen nuskada efendim Allah'ın kelimelerine sığınma duasıdır. Bu da sayfa 359-360'tadır. Bir önceki duada demin anlattığımla birleştirilirse şifa daha mükemmel olur diyor. Yani demin dediğimiz kaçtaydı? 435'teki kesilip üzerine takılırsa, bu da yazılıp suyu içilirse, bunun nuska olarak vermedim. Çünkü neden? Üzerinde takılmak için değil bu, yazılıp içilmek için. Benim sana vereceğim kişiden suyu çıkar mı? He? Onu da suyu çıkar dersek işin suyunu çıkarırız yani. Onun için onun suyu çıkmaz. O zaman onu ne yapacaksınız abi? 359 ile 60'tan yazacaksınız, yazdıracaksınız. Ben ne bileyim yani. 359'da 4 satır var, gerisi 360'da. Yazılıyor o safranla beraber. Anladınız mı? Birinci demin dediğimi kesip 435 sekini şifa için üzerine takar. Bu 359-60'taki şeyi de duayı da yazıp da içer. Kalan suyu da bedene sürer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu şifa bulacaktır. İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'nin tekkesi nasıldı biliyor musunuz? Mısır'da. Bunları safranla yazardılar mübarek Evliyaullah. kapıya koyarmışlar. Kapıda böyle yardım kutusu değil de dağıtma kutusu var, yardım etme kutusu. O kutuya bunlar atarmışlar. Hasta, dertli, belalı, bütün dünya hakkını edermiş. Gelirlermiş, alırlarmış kağıdını ki. Atacak suya içecek ya, mübareğin yazdıklarını. Şifa bulan bulan. Hastaneler boş kalmış yani. O kadar tekke dolarmış. Mübarek kapıya koydururmuş yani, gelen alsın, istifade etsinler diye. Çünkü Allah'ın ayetleriyle ve hadis-i şeriflerle ve isimleriyle ve sıfatlarıyla yapılan dualar nuska olarak takılması ve suyunun içilmesi sahabe-i kiramdan rivayet edilmiş. 340 ve 46'ya kadarki sayfelerde bu kitabın bütün kitaplardan kaynaklarla yazılmıştır. Sünnete uygundur. Zaten bid'attan en çok sakınan İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'dir. Bid'atler hakkında en büyük kitabı ilk o yazdırmıştır talebesine. Bid'atler hakkında. Onun için İbn-i Ebi Cemre Efendimiz'e çok yakındı. Sünnete hakkıyla ittiba ettiğinden. Bu itibarla İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'nin kitabından da azami derecede Allah istifadeler, şifalar, rahmetler, bereketler cümlemize nasip eylesin. Amin. Ne diyorsun başka sen? Evet, şehit askerlerimiz Yunus Ertürk, Mehmet Yavşan, Ufuk Bingöl, Allah'ım rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin. Amin ya amin. Bu PKK, bu teröristler her gün askerlerimizi şehit ediyor. O Tuncay Özkan da ne yapmış? Ya bu CHP'ye akıl ermiyor ya. Bu solcuyuz diyenler, ulusalcıyız diye geçinenler gidiyor PKK'yı ziyaret ediyor. Şeyi ziyaret etmişti. Demirtaş'ı gitmiş ziyaret etmiş. Diyormuş 6 milyon oy alan adam hapiste olur mu? Ulan 30 milyon oy alsa ne olur? Askere polise kurşun sıkıyor ya. Bu adamlar değil miydiler bunlar? Askere polise kurşun sıkanları, methedenler, övenler. Gidiyorlar hala ya şu kadar binlerce askerin polisin kanı bu adamların ellerine bulaşmışken sen nasıl vatan ulusalcıyım diyorsun? Bilmem AK Partisi, Atatürk'ün Partisi diyorsun da. Yaptığınız işlere bak, ziyaretlere bak. Zaten biliyorsunuz terörist cenazelerine katılan milletvekilleri var bunlarda. Başkan yardımcıları ayarında falan falan. Allah ıslah eylesin. Allah. Yani Allah hidayet eylesin. Kimseye beddua edecek değiliz ama böyle vatan sevgisi olmaz. Böyle yalancılıkla, sahtekarlıkla bu memleketi siz böldürürsünüz ya. Yapmayın bunu kardeşim ya. Kim yapıyorsa bunu yanlıştır ya. Böyle bir şey olur mu ya? Sen buna neyine destek veriyorsunuz ya? Terör ziyaret edilmeyi hak etmiyor. Ha, diğer başka suç olur, insan adi vaka olur. Herkesin başına her türlü olay hapse düşer, ziyaret edilir. Ama askere polise kurşun sıkma noktasında olan bir suç başka suçlara benzemez. Vatan hainliğidir. Allah hainlerden muhafaza eylesin. Evet. Şehitlerimizin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah. Ya Rab, hediyelerimizi kabul eyle. Ruhlerine vasıl eyle. Kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. İlk damla kanlarıyla affeyle, mağfiret eyle. Seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Mahşer sabahına kadar bu hediyelerle kabirlerini pür nur eyle. Geride bıraktıkları ailelerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil. Kalplerine ferahlıklar ihsan eyle. Ahirette, cennette cem eyle ya Rab. Cem olmalarına mani olacak kötü inançlardan, amellerden geride bıraktıkları yakınlarını muhafaza eyle ya Rab. Allahümme amin ya Rabbel alemin. Vefat eden İsmet, Tuğrul, Osman, Mustafa, Ali, Mazlum, Oktay, Gayri, Kazım, Tarık, Murat, Recep, Tahsin, Nihat, Yalçın, Muharrem, Veli, Nazif, Cemal, Turan, Mehmet Ali, Hakkı, Yaşar, Celal, İsmet, Hamza, Ali, Havva, Naciye, Şahzen, Zakire, Fatıma, Habibe, Emine, Sibel, Cevriye, Nazife, Mediha, Esma, Semiha, Duygu, Ayfer, Ayşe, Sevinç, Saniye. Hep bizim gibi yaşayan, yiyen, içen. Şimdi diyelim evlerinde beklenen ama şimdi kabirde yatan meyyit ve meyyitelerimiz var. Bunlar dua istiyorlar. Bize ulaşanlar var, ulaşamayanlar var. Allah Teala bütün ehli İslam'ı affeylesin, mağfiret eylesin. Bu meyyit ve meyyitenin dervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed. abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celle. Hediyelerimizi vasıl eyle. Azabı olan varsa cuma gecesi hürmetine def eyle. Mağfiretlerini ihsan eyle. Rahmetinle muamele eyle. Seyyatlarını mahveyle ya Rabbel Alemin. Amin. Subhane Rabbil Aleyhi l'Alem ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala Seyyidil Mursal. Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecma'in. Allahümme inna neselüke el cenneh. Ne'udu bike minen nar. Allahümme inna neselüke rıdâke vel cenneh. Ne'udu bike min sehatike vel nar. Allahümme inna neselüke el cenneh. Ve ma qarrabe ilâ min kavlin ev amel. Ve ne'udu bike minen nar. Ve ma qarrabe ilâ min kavlin ev amel. Allahümme inna neselüke min khayr ma seyleke min nebiyyuke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ آمِنَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ اللَّهُمَّ مَا قَضَيْتَ لَنَا مِنْ قَضَاءٍ عَلَى عَاقِبَتِهِ رَشَدًا اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللهم إنا نجعلك في نحورهم من أعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم من أعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم من أعوذ بك من شرورهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için mübarek cuma gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ravza-i Paki Utırnakine mübarek kulaklarıyla seslerimizi duyması niyetiyle ve şuuruyla ve rabıtasıyla buyurun Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لك يا رب العالمين Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere ehli beytinin sahabesinin sizle meşahımızın efendi babamızın Osman babamızın Fatih Sultan Ustanı vesaire, Selahattin Ali Osman, Şeyhül İslam İsmail Efendi vesaire, Meşayih-i İslam'ın ervah-ı tayyibelerine bu mübarek gecede isimlerini zikrettiğimiz Mehmet Albayrak abimizin ve şehitlerimizin, şair meyit ve meytelerin ve bu cemaatin geçmişlerinden müminin müminatın ervah-ı için el-Fatiha.